الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا. در رابطه با موضوع جهاد و تشویق و ترغیب به سوی جهاد با دشمنان دین و با دشمنان الله، واقعی از درس دیروز شروع شده که معروف هست به جریان طالوت و جالوت، واقعی طالوت و جالوت، که در زمان یکی از انبیا که به نام شمویل هست بنی اسرائیل تقاضا کردند که ما میخواهیم از حالت ذلت و در بدری بدرائیم، لذا برای ما کسی را تعیین کنید که به عنوان امیر ما، به عنوان فرمانده جنگی ما دستور صادر بکند و ما با دشمنان خودمون بجنگیم تا از دیار خودمون، از شهر خودمون اونها را بیرون کنیم. خداوند طالوت را تعیین کردند که از بنی اسرائیل بود، پیامبر اون زمان تعریفش کرد با زاده بسطتن فی العلم والجسم و علائمی هم برای امارتش، برای فرماندهیش و برای ملک بودنش هم ذکر کردند و بالاخره بنی اسرائیل گرچه متمایل نبودند که طالوت را بپذیرند، اما علی رغم عدم تمایل قلبی طالوت را پذیرفتند به عنوان امیر و حرکت کردند. وقتی که مسلمانان و دینداران اهل توحید به نبرد با دشمنان و با کفار می روند، قطعا در میان اون گروه منافقان هم هستند و منافقان همیشه کارشکنی می کنند. منافقان نه اینکه خودشون در معرکه ضعیف عمل می کنند، بلکه سبب ضعف دیگران هم می شوند، سبب سستی دیگران هم می شوند. بنابراین همیشه در راهای جهاد و در معرکه شرایطی فراهم می آید که مخلص از منافق جدا بشه. اینجا هم نیاز بود که منافقان جدا بشوند، مخلصان فقط بمانند. بنابراین طالوت فرمود که در مسیر ما نهری قرار دارد که به وسیله اون نهر و به وسیله اون آب خدای تعالی شما را امتحان می کند. هر کسی که می خواهد با من همراهی بکند و تا آخر همراه من بشه از اون آب نخورد، با وجودی که نیاز دارد، تشنه هست، از اون آب استفاده نکند. خیلی که مضطر و مجبور بود، به اندازه یک کف، بیشتر از اون اجازه ندارد. و هر کسی که آب نخورد همراه من میاد، اما هر کسی که آب خورد از اونجا بر میگرده. چنانچه منافقان نتونستن تحمل بکنند و منافقان اونجا در امتحان ناموفق شدند، از اون آب خوردن، بعد از اون نهر با طالوت همراهی نکردند. چنانچه قرآن میفرماید فلما فصل طالوت بالجنود، وقتی که طالوت با لشکریان جدا شد از اون جایی که محل زندگیشون بود، به طرف عمالقه رفتند. قال ان الله مبتلیکم بنهر، بدون شک خداوند عز و جل شما را ابتلا می فرماید، امتحان می فرماید به وسیله نهر آبی. فمن شرب منه فلیس منی. چند گروه خواهید بود. اولین گروه اونهایی هستند که در مصرف آب افراط می کنند، تا آخر می نوشند. پس هر کسی که نوشید از آن آب، فلیس منی، از من نیست. از من نیست به این معنی که در این جنگ از همراهان من نیست. لیس من اصحابی فی هذه الحرب، در این جنگ از یاران من نخواهد بود. و من لم یطعمه، این نوع دوم است که این نوع نوع عزیمت است. هر کسی که نخورد فانه منی، اون از من است در این جنگ، همراه من میشه. الا من اغترف غرفه بیده، این نوع سوم هست. رخصت، یعنی بعد از اون عزیمت یک رخصت کوچولوی، رخصت اندکی دادند، مگر کسی که اغترف غرفه بیده، یک کف بگیرد به وسیله دستش. غرفه میگن یک کف گرفتن را. فشربوا منه الا قلیلا منه، الله میفرماید از اون آب نوشیدند مگر تعداد اندکی. فشربوا منه ای ملء بطونهم، شکمها را پر کردند، زیاد خوردند، یعنی همه از اون آب خوردند مگر تعداد اندکی. جوانان و مجاهدان بسیار کمی خوردند، یا بعضی هم بودن که به اندازه یک کف خوردن. فلما جاوزه هو والذین معه، وقتی که از اون نهر عبور کردند، طالوت و مؤمنینی که با او بودند رفتند در مقابل دشمن سفارایی کردند. وقتی که در یک میدان قرار گرفتند و هزاران نفر جمعیت جالوتی ها را دیدند، سواران اونها را دیدند، پیاده نظام اونها را دیدند، لذا احساس خطر کردند. قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت و جنوده، گفتم برای ما توانی نیست، طاقتی نیست، امروز طاقت جنگیدن برای ما نیست با جالوت و لشکریانش. بعضی تفسیرها گفتند که 300,000 نفر بودند جالوتی ها، بعضی میگن 9,000 نفر بودند. تعداد مختلفی تو تفسیرها هست، ولی از قرآن و اشارات قرآن معلوم میشه که نسبت به مؤمنین جمعیتشون خیلی زیاد بود، الان چند برابر بود والله اعلم. درباره گروه طالوت هم در تفسیرها هست که 313 نفر بودند، باز هم از یک منبع موثق این اعداد نیست، این ارقام نیست، فقط همین که از قرآن ما میفهمیم که اینا کم بودن اونها زیاد داشتن، اینا اسلحه نداشتن اونها همه چیز داشتن. خب اینهایی که گفتن لا طاقت لنا اليوم بجالوت و جنوده، ترسیدند، احساس خطر کردند. مفسرین گفتن اینها همونهایی هستند که از رخصت عمل استفاده کردند، به رخصت عمل کردند. اینا که بودند همونهایی که یک کف آب خورده بودند، یعنی اینها مقدار ضعیفتر بودند. اما اونهایی که هرگز آب نخورده بودند، اونهایی که لب به آب نزده بودند و در اون امتحان موفق شدند و به عزیمت عمل کردند، اونها مردانه چی گفتند؟ قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله، گفتند آنانی که یقین داشتند با الله ملاقات میکنند، اونایی که ایمان به آخرت داشتند، اونایی که اعتقاد راسخ داشتند، اونا چه جمله جالبی فرمودند؟ گفتند کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله، چقدر از جماعت های اندک، از گروه های کوچک غالب شده بر جماعت های زیاد به اذن الله، به توفیق الله. خیلی ها بودند، جماعت های کوچولو، جماعت های اندک با جمعیتی کم، اما خداوند با توفیقاتش همین جماعت کم را غلبه و پیروزی عنایت کرده بر جماعت زیاد. لذا معنیش اینه که برادران، شما به قلت ما و کثرت اونها نگاه نکنید، از این متاثر نشوید، بلکه شما اینو بیاندیشید که پشتوانه شما رب قوی هست، لذا شما نگران نباشید. والله مع الصابرین، الله همراه با صابرین است. همراه با صابرین است به چه معنا؟ به نصر و الاثابه. الله عزوجل صابرین را هم کمک میکند، هم بهشون ثواب و پاداش عنایت میفرماید، به نصر و اثابه. لذا شما صبر کنید، شما ثبات داشته باشید، استقامت کنید، رب با شماست. خب پس وقتی که این سخنان حماسی، همین نوع سخنان را گاهی بعضی از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم، مثل سیدنا ابو بکر رضی الله تعالی عنه، مثل حضرت سعد که سردار انصاری ها بود، در بعضی معرکه که ها که گفتند، صحابه از نظر ایمان تقویت می شدند. لذا اینها یاران پیامبران هستند که همیشه سعی می کنند بقیه یاران را تقویت بکنند. وقتی که این سخنان را گفتند، یک مقدار دلها قوی شد، پاها محکمتر شد، عزمها راسختر شد، در مقابل دشمن قرار گرفتند. ولما برزو لجالوت و جنوده، زمانی که بارز شدند، منظور ظاهر شدند، در یک میدان روبروی هم قرار گرفتند، لجالوت ای لحرب جالوت، برای جنگ جالوت و لشکریانش، حال دیگه اون حرفهای بزدلانه را نمی زدند، تقویت شدند، ایمان انسان تقویت میشه. ذکر فان الذکر تنفع المؤمنین، همیشه با هم دیگه مذاکره کنید که مذاکره برای مؤمن مفیده، نافعه. مذاکره انسان را تقویت میکنه، مذاکره انسان را ثبات میبخشد. لذا الان مناجات میکنم با ربشان، ربنا افرغ علینا صبرا، بار الها بر ما صبر بریز، یعنی ما را ثبات عنایت بفرما، ما را در این راه ثابت قدم بگردان، و ثبت اقدامنا و ما را ثابت قدم بگردان در مقابل دشمن و انصرنا علی القوم الكافرین، ما را بر قوم کافر یاری ده، یاری بفرما که ما بر این قوم کافر غلبه پیدا بکنیم و مسلط بشیم. الله عز و جل مستجاب الدعوات هستند، الله تعالی مجیب الدعوات هستند، اجابت می فرمایند. لذا الله این دعوت را، این دعا را اجابت فرمود. نتیجهش چی شد؟ فهزموهم بإذن الله، بإذن الله و بتوفیق الله و بقضاء الله، این گروه اندک جماعت مؤمن شکست داد، جماعت بزرگ را، گروه جالوت را شکست داد. و قتل داوود و جالوت، سیدنا داوود علیه الصلاه و السلام در اون معرکه کشت جالوت را. داوود اونطوری که در داستان این واقعه و در جریان این واقعه گفتند، داوود جوانی بود، هنوز شخصیت مهمی نبود، یک جوانی بود که هم رسما با این مردان، با این مؤمنان همراه نبود. داوود علیه الصلاه و السلام برادری داشت، برادر بزرگترش بود، برادرش به عنوان یکی از مجاهدین همراه بود، خود داوود تعدادی گوسفند داشت، با اون گوسفندان همراه بود. داوود هم آمد اینجا، دید که گروه کفر و ایمان با هم درگیر هستند، یا به کمکشون آمد، یا اونطور که بعضی از مفسران گفتن آمده بود تا ببینه چی میشه، تماشا بکنه. داوود یک گوشه ایستاده بود و جالوت آمد به میدان، به میدان مبارزه. جالوت که فرمانده لشکر کفر و عمالقه بود و مبارز طلبید، آیا کسی هست بیاید با من مبارزه بکند در میدان؟ با یک غرور و تکبر خاصی از طرف مسلمانان کسی جرأت نمی کرد، چون جالوت خیلی معروف بود، هنوز کسی جواب نداده بود، کسی چیزی نگفت که غیرت ایمانی داوود علیه الصلاه و السلام به عنوان یک جوان هنوز پیامبر نشده، هنوز اون شخصیتش را پیدا نکرده. وقتی که جالوت اینو گفت، حضرت داوود علیه الصلاه و السلام غیرتش به جوش آمد و حمله کرد، حرکت کرد، سنگی برداشت و با این سنگ محکم زد تو سرش. خدای عزوجل به انبیا و دستهای انبیا هم قدرت داده، قرار است این داوود فردا پیغمبر بشه. لذا داوود با اولین ضربه زد جالوت کشته شد. جالوتی که در اولین قدمها مبارز می طلبید، الله عزوجل او را به دست نوجوانی که اونم جز مجاهدین اصلی نبود، چوپانی بود، الله ذلیل کرد و خار کرد. این به هر حال آغاز پیروزی و آغاز فتح شد. وقتی که فرمانده بزرگ دشمن در اولین حرکت کشته شد، همه ضعیف شدند، همه ترس وجودشون را برداشت. و بعد وقتی که حمله کردن گروه طالوت، اونها دیگه روحیه‌ای نداشتن برای جنگ، کشته شدن، تارمار شدن، پا به فرار گذاشتن، شکست خوردن. و معروف است همچنین در قصص، در واقعات، که وقتی که جالوت قبل از این که برای جنگ بیاند شنیده بود که طالوت هست فرمانده جنگی در مقابلش، لذا به لشکریانش اعلام کرد که هر کسی که طالوت را بکشد من او را جایزه میدم. جایزه که تعیین کرد، گفت دخترم را به عقدش در میارم. حضرت طالوت وقتی که اینو شنید و این اعلام را مطلع شد، طالوت هم خندید و اعلام کرد، گفت هر کس اگر جالوت را بکشد، من همون دختری که جالوت گفته، همون دختر خود جالوت را به عقدش در میارم. و این پیروزی نصیب حضرت داوود علیه السلام شد. در قرآن اشاره به این جزئیات نیست، اما الله عز و جل می فرماید و آتاه الله الملک والحکمه وعلمه مما یشاء، خدای عز و جل به داوود پادشاهی داد. بعد از این میدونید که داوود یکی از پادشاهان مقتدر بنی اسرائیل بود که بعد از اون فرزندش سلیمان پادشاه شد. لذا خداوند بعد از این جنگ و بعد از این جریان به داوود پادشاهی داد. دیگه داوود کم کم درجات ارتقا را می گرفت. این خودش یک پیروزی بود برای داوود. همه می گفتن جوانی به نام داوود او را کشت و کم کم داوود داشت درجه می گرفت و ارتقا می کرد تا اینکه خداوند اون را به پادشاهی رساند و هم پادشاه شد. و الحکمه، خداوند به او حکمت داد. حکمت به معنی نبوت است. خدا به داوود هم پادشاهی داد و هم حکمت داد. و علمه مما یشاء، و اون چی که الله خاص به او داد. خداوند علم و هنر به داوود زیاد داد. من جمله از علومی که خدای تعالی به داوود علیه الصلاه و السلام داده بود زبان پرندگان را و حیوانات را می دانست. در قرآن آمده داوود علیه الصلاه و السلام این هنر را هم داشت که آهنگری بلد بود، لباس زرهی درست می کرد و لباس زرهی برای مجاهدان درست می کرد، درست می کرد و می فروخت. راه ارتزاقش و راه درآمد و معاشش هم از این طریق بود. لذا وعلمناه صنعت لبوس لکم، ما به داوود آموختیم این صنعت و این هنر را که لباس زرهی برای شما درست بکند. لتحسنكم من بأسكم. على اي حال داوود علیه الصلاه و السلام هنرهای زیادی داشت. خداوند عز و جل به او علم دیگر، علم قضا و علم داوری بهش عنایت کرده بود. خیلی علوم داوود علیه الصلاه و السلام داشت. الله تعالی اینجا میفرما آنچه که رب خواست و برای یک پادشاه و برای یک حاکم و برای یک پیغمبر لازم بود از علم دین و علوم دیگر صنعتی الله عز و جل به داوود علیه الصلاه و السلام عنایت فرمود. بعد از این واقعه خداوند عز و جل فلسفه جهاد را و حکمت جهاد را بیان می فرماید. اینکه جهاد لازم هست به خاطر چیه؟ ببینید عزیزان، جهاد برای این نیست که ما غیر مسلمانان را بالاجبار وادار کنیم بیان مسلمان بشد. نه خیر، جهاد برای این هست که فتنه ها از بین بره، ظلم از بین بره. و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، با کفار بجنگید تا فتنه ای نباشد. یکی از فتنه ها این بود که مثلا مسلمان ها را بر مسلمان ها ستم می کردند، به زور وادارشون می کردند که از دین برگردند. چنانچه مشرکین همین کار را می کردند، ابو جهل ها همین کار را می کردند، با حضرت بلال، با عمار، با یاسر، با سمیه، با بقیه برده ها. لذا جهاد برای این هست که فتنه اینه که مسلمان را بر مسلمان فشار بیاری تا دست از دینش برداره. نه، و یکون الدین کله لله، دین برای الله باشه. هر کسی میخواد دیندار بشه بیاد، هر کسی نمیخواد هم تسلیم بشه، جنایت نکنه، تعرض نکنه، ظلم نکنه، به جایش بشینه. پس جهاد برای این نیست. ما در آیات آینده انشاءالله همین امروز میخوانیم لا اکراه فی الدین، برای این نیست که ما کسی را بالاجبار در دین وارد بکنیم. بس جهاد برای چیه؟ حکمت جهاد. الله می فرماید ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، اگر نبود دفع الهی که خداوند دفع می کند مردم را، بعضی را به وسیله بعض. خدا وقتی که میخواد ظلم را از بین ببره، فتنه را از بین ببره، خود رب به میدان نمی آید. خداوند انسانهایی را واسطه می کند، خداوند مجاهدینی را قائم می کند و مجاهدینی را خداوند به میدان می آورد که اینها بروند و با زورگویان چی بکنند؟ مبارزه بکنند. لذا ولولا دفع الله الناس، اگر نبود دفع الهی مردم را بالحرب که دفعشون میکنن به وسیله جنگ، بعضهم به بعض، بعضهم مفسدین را به وسیله بعض یعنی مصلحین، بعضهم اول بنیس مفسدین، بعضهم دوم بنیس مصلحین، خداوند به وسیله مصلحین مفسدین را دفع میکند، ظالم ها را و فتنگرها را دفع میکند. اگر این نبود لفسدت الارض، در زمین چی؟ فساد ایجاد میشد. اما خدای عز و جل این مجاهدین را متعین فرموده تا فساد از بین بره. ولكن الله ذو فضل على العالمين، اما الله صاحب فضل است بر همه جهانیان. در همه جهان اگر عدالتی هست اینه که به خاطر اینه که ظالم از مجاهد میترسه، مجبوره که ستم نکنه، و الا اگر جایی خبری از جهاد نباشه و بوی از جهاد نباشه، اونجا ظلم است، اونجا ستم است و بی عدالتی است. تلک آیات الله نتلوها عليك بالحق و انك لمن المرسلین. این جمله معترضه است برای صداقت رسول الله صلی الله علیه و سلم. ببینید پیامبری که امی هست، به مکتب نرفته، از تاریخ خبر ندارد، این پیامبر چگونه از واقعاتی مثل واقعه طالوت و جالوت با این دقت، با این از کنم که زیبایی تعریف میکنه داستان را و نتیجه بسیار زیبایی را نشان میدهد؟ اینها در واقع تلک آیات الله، این کار تو نیست ای پیامبر ما، اینها آیات الهی هستند که نتلوها علیک بالحق، ما به حق بر تو تلاوت میکنیم، تو از کجا از اینها خبر داری؟ پس معلوم میشه که تو وصلی با آسمان ها، معلوم میشه که مرتبطی با الله. لذا نتیجه چیه؟ نتیجه این شد که و انک لمن المرسلین، از اینجا ثابت شد که تو از پیامبران هستی، بر تو وحی میآید، ملائکه با تو سر و کار دارن. پس این جمله معترضه برای چی بود؟ برای صداقت رسول الله صلی الله علیه و سلم. اما بعد از این تسلی برای رسول الله صلی الله علیه و سلم، این پیامبری که دارای این جایگاه هست، دارای این شرف و فضیلت است، این پیامبر را چرا مردم قبول ندارند؟ چرا بهش ایمان نمی آورند؟ الله می فرماید نگران نباش، رسول زیاد آمدند، بعضی از رسول را الله عز و جل فضائلی هم داده، ویژگی هایی هم داده. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، این رسولی که آمدند روی زمین ما فضیلت دادیم بعضی را بر بعضی، مراد از بعض اینجا رسول الله است که بر بعضی دیگه فضیلت داره، و بعضی از اون بقیه پیغمبران هم بر بعضی فضیلت داره. مثلا منهم من کلم الله، از این رسول بعضی اونهایی هستن که الله با اونها هم کلام شد، که موسی علیه السلام، مثل موسی علیه السلام. خب این الان یه فضیلت جزئی است نسبت به بقیه انبیا، موسی علیه السلام این فضیلت را دارد. و رفعنا بعضهم درجات، و بلند کردیم بعضی ها را از نظر درجه و مرتبه، یعنی بعضی را بلند مرتبه قرار دادیم از همین رسول. مراد این از این بعضهم کی هست؟ محمد صلی الله علیه و سلم. المراد ببعضهم هنا النبی صلی الله علیه و سلم، مراد رسول الله است کما یوم بوانه الاخبار بکونی صلی الله علیه وسلم منهم. چنانچه اخبار و روایت ها شاهد هست که رسول الله بر بقیه انبیا چی دارد؟ فضل دارد، درجه دارد، و یکی از دلایلش اینه که در شب اسراء امام اونها قرار گرفت. و همچنین وآتينا عيسى ابن مريم البينات، ما دادیم به عیسی ابن مریم معجزات. این مثلا فضیلت جزئی عیسی، هر یکی را خداوند یک ویژگی داده، یک امتیازی داده. و ایدناه بروح القدس، و ما او را تایید کردیم به وسیله جبرائیل امین. جبرائیل هر جا در کنارش بود کمکش میکرد. ولو شاء الله ما اقتتل الذین من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات. ببین ببین انبیا آمدند، در کنار انبیا کتب هم نازل شدند، اما به خاطر عدالت و اجرای عدالت جهاد هم مشروع شد. اگر خدا میخواست مقتتل الذين من بعدهم، نمی جنگیدند کسانی که بعد از انبیا بودند. من بعد ما جاءتهم البينات، بعد از اینکه دلائل آمد، دلائل روشن و واضح شد، اونها نمی جنگیدند. اما چرا این جنگ ها اتفاق افتاد؟ ولیکن اختلف، اما اونها در دین اختلاف کردند، به این صورت که فمنهم من آمن و منهم من کفر، بعضی ها از اونها ایمان آوردند و بعضی کفر کردند، لذا دو گروه شدند، دو جبهه شدند. پس الله عز و جل مقدر کرد که بین اونها جنگ و جهاد باشد. ولو شاء الله ما اقتتلوا، اعاده همون ولو شاء الله ما اقتتل الذين هست، اعاده لبعد العهد است. چرا دوباره این را اعاده کرد؟ چون که بر او میخواد مرتب بکنه. ولكن الله يفعل ما يريد را، این جمله را، لذا اصلش اینه که ولو شاء الله ما اقتتلوا، الله اگر میخواست در میان ملت ها، در میان انسان های پیشین جنگ اتفاق نمی افتاد، آنان نمی جنگیدند. ولكن الله يفعل ما يريد، اما الله عز و جل انجام می دهد اون چیزی که اراده بکند، از روی قدرت و از روی حکمت، هر چی که خدا بخواهد همون انجام می ده. ولا يعلم حکمت ما يفعل الا هو، حکمت این کارها را هیچ کس نمی دونه بغیر از الله عز و جل. پس انبیا را الله عز و جل فرستاد و جهاد را هم مشروع فرمود. چرا؟ چون ولکن الله یفعل ما یرید. یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خله. در کنار جهاد انفاق هم لازمه، خرج کردن در راه خدا، هم جان تقدیم کن هم مال تقدیم کن. لذا الله عز و جل اینجا مؤمنین را خطاب می فرماید، اصول فوز هم برایشون بیان میشه که ای مؤمنین، شما از آنچه که ما به شما دادیم خرج کنید. این تعبیر واقعا جای تدبر و تعمق دارد. خداوند می فرماید انفقوا مما رزقناکم، این مال از کجا؟ ما بهت دادیم. وقتی ما بهت دادیم، مال ماست، پس طبق دستور ما مصرفش کن، ما میگیم در راه خدا هزینه کن بکن. لذا وقتی که ما روی این مسئله فکر کنیم که این مال خدا داده، اون وقت طبق دستور خدا مصرف کردنش راحت تر میشه. یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، انفقو، خرج کنید در راه جهاد، انفقو ای فیه، مما رزقناکم، از آن مالی که ما به شما رزق دادیم، ما به شما روزی دادیم، من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه، قبل از اینکه بیاید آن روز چنان روزی بیاید که لا بیع فی، هیچ نوع معامله ای در آن روز اتفاق نمی افته، ولا خلتون و هیچ نوع دوستی در آن روز اعتبار نداره، ولا شفاعتون و هیچ نوع سفارشی در آن روز نمیشه، سفارش هم پذیرفته نمیشه. لذا قبل از اون روز سخت، قبل از اون روز خطرناک بیایید در راه خدا هزینه کنید، خرج کنید. والکافرون هم الظالمون، کافران فقط اونها هستند ظالم، اونجا به عنوان ظالم شناخته می شوند و به کیفر اعمالشان می رسند. و این هم علت انفقو هم است. والکافرون هم الظالمون، چون کافران ظلم می کنند، شما در راه خدا خرج کنید، مجاهدین را تقویت کنید تا جلوی ظلم گرفته بشه. الله لا اله الا هو الحي القيوم، مدعای توحید برای بار سوم تکرار میشه. یا ایها الناس اعبدوا ربكم، بار اول، ای مردم فقط خدایتون را عبادت کنید، ربتون را، بغیر از رب کسی را عبادت نکنید. در پایان همون آیه بود، فلا تجعلوا لله اندادا و انتم تعلمون، کسی را شریک خدا قرار ندهید. بار دوم، و الهکم اله واحد، معبود شما معبود یگانه هست، لا اله الا هو، معبود دیگه وجود نداره بغیر از او. و این بار سوم هست، الله لا اله الا هو الحي القيوم. در لابلای موضوعات امور انتظامی، امور جهاد، انفاق، مسائل توحید بار بار تذکره میشه، یاد میشه، تا اینکه شما به ذهنتون بماند و بنشیند که هدف اصلی اعلای کلمت الله است، بلند کردن پرچم توحید است، یک تا پرستی روی زمین خدا است، روی زمین خدا فقط خدا پرستش بشه، غیر از خدا کسی عبادت نشه. لذا بعد از جهاد موضوع توحید، بعد از انفاق موضوع توحید، بعد از امور انتظامی موضوع توحید، بعد از هر مسئله موضوع توحید میاد. اینو دیگه نگوید که بی ربط، اصل موضوع، مسئله محوری، مسئله اساسی و مرکزی اینه. لذا الله عز و جل ابتداعا ادعا می فرمایند، این مدعاست، الله لا اله الا هو، الله آن ذاتی هست که هیچ معبودی نیست بغیر از او، الا هو، بغیر از او، این مدعاست. ده تا دلیل در همین آیه، این آیه را میگن آیت الکرسی، آیه ای هست که فضائل بیشماری در رابطه با این آیه در قرآن مجید ذکر شده. و علت این همه فضائل اینه که در این آیه توحید شفاف آشکارا با دلائل قوی مبرهن شده و ثابت شده. لذا دلائل را ببینید. الحی، دلیل اولش که معبود اون هست، به چه دلیل؟ چون اون الحی هست، او زنده هست. زنده بودن صفت ذاتی خدای عز و جل است. زنده به معنی اینه که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود، هیچ زمانی نبوده که او نباشد، همیشه بوده و همیشه خواهد بود. اینو به این خاطر عرض کردم که یه وقت شما نگید که تنها این زنده بودن صفت اون نیست، من هم زنده هم، نه خیر، اون زندگی با زندگی من شما فرق داره. زندگی الله و زنده بودن و حی بودن الله به این معناست که هو الحی الذی لا یموت، من شما فردا از بین میریم، میمیریم، زوال را میپذیریم، اما اون ذات هو الحی الذی لا یموت، پس حی به اون معناست، همیشه زنده بوده و همیشه زنده خواهد بود، در ازل بوده و تا ابد خواهد ماند. کل من علیها فان و یبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام. پس این معنی حی است. الله که معبوده به این دلیل که اون حی هست، بقیه حی نیستند. القیوم، اون ذات قیوم است. قیوم هست یعنی چی؟ یعنی خود الله عز و جل هم قائم هست، استوار هست، محکم هست و قیام هر چیز به برکت وجود اوست، هر چیز را او قائم کرده. علامه آلوسی نوشته القیوم یعنی القائم الحافظ لكل شيء والمعطي له ما به قوامه. القیوم یعنی اون کسی که قائم هست و حافظ هر چیز هست و هر چیزی را خدا قوام داده، یعنی وسیله قیام داده. الان تا وقتی که خدا بخواهد این آسمان میماند. الان آسمان که به عنوان سقف بالای سر ما هست و ذره‌ای پاریدگی و شکاف ندارد، چون الله اون نگه داشته. زمین به این صورت وقتی که قائم هست و لرزش ندارد، چون که خدا نگه داشته. کوها به این صورت استوار هستند، خدا نگه داشته. اون هست سبب قیام اینها. وقتی که بخواهد اذا السماء انشقت اذا السماء انفطرت کلا اذا دکت الارض دکن دکن، لذا اذا الجبال سیرت، همه اینها را تک پاره می کند، همه اینها را پاش پاش می کند. لذا اون قیوم هست به این معنی که خودش هم قائم است و هر چیزی که قوام دارد به برکت او هست. این دلیل لا اله الا هو هست. دلیل دومش که خدا که معبود به جز او نیست، چون این صفات را به جز او ندارد. آیا این صفت حی را کسی غیر از خدا دارد که همیشه باشد و هیچ موت و فنا بر او نیاید؟ ندارد. آیا القیوم را که قوام عالم، قیام جهان به برکت او و به قدرت او باشد، کسی دیگه هست؟ نیست. لذا این صفات، صفات الهی هستند، مختص هستند. به این خاطر این سوره اینقدر فضیلت داره که توحید محض و الله عز و جل را آنگونه که یلیق و بشأنه، لایق ذات رب العالمین هست، این سوره این آیه چی کرده؟ تعریف کرده. دلیل سوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، او را خواب نمی گیرد. سنه نوم خفیف را میگن، خواب سبک را به اصطلاح ما چرت زدن. ولا نوم و همچنین خواب سنگین، هیچ نوع غفلتی العیاذ بالله به او نمی آید، ذره غافل نمیشه. کل یوم هو فی شأن، همیش مشغول امور خلائق خودش هست. پس این دلیل سوم، کسی دیگر را میبینید دارای این صفات باشد که او را خدا قرار بدید؟ نیست. دلیل چهارم، له ما فی السماوات و ما فی الارض، فقط و فقط برای الله است تمام تصرفات و تمام اداره آسمان ها و زمین، مدیریت مطلق و اختیار مطلق و تصرف مطلق در اختیار اوست. این شد چار. پنجم، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه، چه کسی هست، کیه اون که شفاعت کند در محضر الله مگر به اذن الله؟ نفی همه شفاعت های قهری و وجاهت و محبت، فقط شفاعت بالاذن است. آیا کسی میتواند در دربار او به تعبیر محلی ما جیک بزند؟ کسی میتوند که اونجا صحبتی داشته باشد، اونجا نظری داشته باشد، بیاد سفارش و شفاعت بکند؟ چنان دربار جبروتی هست که هیچ کسی اونجا صداش را هم بلند نمی کن. کیه؟ لذا این دلیل پنجم هست که واقعا معبود یگانه او هست. دلیل ششم، قبلا برای شما به تفصیل بنده این مطلب را در پرتو آیات قرآنی عرض کردم که همیشه کسی را ما میتونیم به عنوان معبود انتخاب کنیم که این صفات را داشته باشد، حداقل سه صفت. یکی اینکه قدرت و مدیریتش کامل باشد، اداره همه امور به دست او باشد. دوم علمش کامل باشد، از همه احوال با خبر باشد. یک عابدی، یک بندهی که او را فریاد میزند از دورترین جنگل و از دورترین جزیره دنیا فریاد میزند، از حال او خبر داشته باشد، از مشکلش مطلع باشد. و سوم این که حداقل اگر قدرت ندارد توان شفاعت داشته باشد، توان سفارش داشته باشد. لذا الله عز و جل این همه را نفی می کند. هیچ کس غیر از خدا ندارد. لهو ما فی السماوات و ما فی الارض. لهو چی هست؟ تقدیم لهو مفید چیه؟ حسره، فقط و فقط برای اوست، یعنی برای غیر او نیست. غیر از اون تصرف و اختیار و اداره روی امور ندارد. این اشتباه است که بگیم که این جهان را مدیریت می کند امام زمان یا کسی دیگه. الله اداره می کند. الله فقط مدیر مطلق است و به دست او است. لهو ما فی السماوات. هر کسی که ذره عربی بلد هست نگاه بکنه، معنی حسر، معنی حسر یعنی فقط اوس مدیر، غیر از اون نیست. فقط اوس مدبر، غیر از اون نیست. فقط اوس گرداننده و متصرف، غیر از اون نیست. لذا له ما فی السماوات. مدیریت هم فقط مال او و یعلم ما بین، این علم غیب هم مال او، غیر از او کسی دیگه ندارد. خب علم را صراحتا نفی کرده. دلیل ششم، یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم. اون چی که جلوی اونهاست، اون چی که پشت سر اونهاست، یعنی نسبت به زمانهای گذشته و نسبت به زمانهای آینده علم دارد. عالم به ما کان و به ما یکون هست، عالم به ماضی و به مستقبل هست. لذا بقیه چی؟ ولا، دلیل هفتم هم هست، ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. بقیه احاطه نکردند هیچ چیزی را از علم الله مگر آنچه که خود الله خواسته. بعضی از علوم را الله عز و جل اعلام کرده به ملائکه، ملائکه به انبیا، انبیا به امتها. ما هم امروز علم داریم. بعضی از علوم الهی هستند. مثلا به عنوان مثال خدمت شما عرض کنم که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از جبرائیل شنید. به جبرائیل الله گفت و رسول الله باز به ما گفت. ما هم امروز تو احادیث میخوانیم علائم قیامت را. از علائم قیامت مثلا فتنه یاجوج و ماجوج است. مثلا طلوع خورشید هست از طرف مغرب. یکی از فتنه ها ظهور دجال هست از علائم آخر الزمان. اینها را خب هنوز اتفاق نیفتادند، جز علوم الهی هستند که به فرشته اعلام کرد، فرشته به پیغمبر اعلام کرد، پیغمبر به امتش اعلام کرد. اما خود قیامت کی میآید؟ فیما انت من ذکراها الى ربک منتهاها. شما چی خبر داری ای پیغمبر؟ یسالونک عن الساعه ایان مرساها. درباره قیامت میپرسن که کی قائم میشه. فیما انت من ذکراها، شما از کجا، شما چرا خبر داشتی؟ شما نداری خبر. الى ربک منتهاها، علم اون قیامت پیش رب هست. انما انت منذر من یخشاها، شما فقط منذر هستی، مردم را می ترسونید، بیم می دهید از روز قیامت. پس ببینید اینها هستند علومی که خدا خواسته به بعضی از بندگانش داده. اینها را نمیگه علم غیب، اینها را میگه اخبار غیب. وقتی که کسی به من شما خبر میده که پشت این دیوار زید خابیده، خب الان ما در حالی که زید را نمی بینیم ولی می دونیم خابیده، چون کسی دیگه به ما خبر داد، دیگه به ما نمیگن عالم الغیب، علم غیب داریم. بنابراین چیزی که خدا خبر داده و الان بندگان خدا می دونن، من شما می دونیم، دیگه ما عالم الغیب نشدیم. لذا الله می فرماید ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. این دلیل هفتمه. احاطه نمی کنند هیچ چیزی را از علم و معلومات الله، من علمه یعنی از معلومات، الا بما شاء، مگر آنچه که خود الله خواست و به بندگان اعلام کرد. دلیل هشتم الوهیت و معبودیت یگانه او، وسع کرسیه السماوات والارض، کرسی او، مراد از کرسی چیه؟ بیشتر مفسران گفتن منظور از کرسی پادشاهی، قدرت مطلق، چون هر جا کرسی و تخت کنایه از چی هست؟ از پادشاهیه. لذا بعضی به معنی علم هم کردن از ابن عباس منقوله، کرسی الله یعنی علم الله در برگیرنده آسمان و زمین است، اما علمش یعلم ما بین ایدیهم، گذشت، گرچه قدرت هم گذشت، له ما فی السماوات، اما این به تعبیر دیگه هست. وسع کرسیه السماوات والارض، پادشاهی او در برگیرنده آسمان ها و زمین است، همه جا پادشاهی اوست، همه جا دستور او حاکم است. این چندمین دلیل شد؟ بله هشتمین. نهمین، ولا یعوده حفظهما، او را خسته نمی کند حفظ آسمان ها و زمین. الله عز و جل همیشه مشغوله، همیشه گرداننده اموره، خسته نمیشه. اینم از صفات مختصه الهی هست. و دلیل دهم، و هو العلی العظیم، اون ذات علی هست، برتر است، عظیم هست، بزرگ هست، از هر چیزی او برتر است، از هر مخلوقی او بزرگتر است. لذا وقتی که این صفات را، این دلیل دهم شد، این ده تا دلیل هستند برای اینکه الله لا اله الا هو، بغیر از او معبود وجود ندارد، معبود یگانه او هست. پس الوهیت خدا را، معبودیت و یگانگی خدا را به وسیله این دلائل به مردم اعلام کنید و مردم را قانع کنید که واقعا دلائل محکمی وجود دارد. لا اکراه فی الدین، معنیش اینه که دیگه مردم را بالاجبار و بزور بر توحید نمیاریم، مجبوریشون نمی کنیم، یالله بگو لا اله الا الله، این غلطه. لا اکراه فی الدین معنیش اینه که وارد دین شدن، موحد شدن، یک تا پرست شدن به وسیله دلائل است، نه به وسیله شمشیر. مردم را قانع کنید که خداوند داره این صفات است، با شمشیر وارد اسلام نکنید. عرض کردم الان خدمت شما که جهاد برای این نیست که مردم مسلمان بشند، نه خیر، جهاد برای این هست که فتنگران تسلیم بشند، دست از فتنه بردارند. تلاوت کردم برای شما آیه شریفه را، و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، فتنه نباشد، جلوی فتنه گرفته بشه، فساد نباشد، عدل باشد، و یکون الدین کله لله، دین برای الله باشه، یعنی دین الله حاکم بشه. الان مردم دین را میپذیرند، خب دیندار میشند، و اگر نمیپذیرند تابع بشند، تسلیم بشند. در مقابل دین فتنه انگیزی نکنند، بشینن سر جای خودشون. پس به زور و بالاجبار کسی را ما وارد دین نمی کنیم. چرا؟ چون دین جبر را الله هم نخواسته. الله عز و جل اگر میخواست همه ما را، همه انسان ها را، همه نسل بشر را وادار میکرد به چی؟ وادار میکرد به اسلام. ولی الله میفرماید که ولو شاء الله لجعلكم امه واحده، یا ولو شاء الله لجعل الناس امه واحده، در چندین جا این آیه با تعبیرهای مختلفی بکر برده شده. اگر خدا میخواست همه را مجبور میکرد، همه را قرار میداد بر یک شریعت، همه را یک امت قرار میداد، بر یک طریق قرار میداد، مثلا خداوند کتک نمیزد، چیکار میکرد؟ جلوی رزق تمام کفار را میگرفت، بهشون نان نمیداد تا زمانی که مسلمان نشند، همه مجبور میشدن چی؟ مسلمان میشدن. اما خدا این کار را نکرد. چرا؟ ولکن لیبلوکم، خدا میخواد امتحان بکنه، اختیار بده امتحان بکنه. پس خداوند ایمان جبر را نمیخواد، ایمانی که بدون اختیار باشد اون ایمان را الله نمیخواد، الله ایمان اختیار را میخواد. هر کسی که خودش ایمان بیاورد با اختیار خودش، الله او نمیخواد. به این خاطر خدا اجازه نداد که ما مردم را با زور شمشیر بیاوریم و مسلمان بکنیم، نه، چنان ایمان هرگز مطلوب نیست. لذا می فرماید لا اکراه فی الدین، اجباری در دین نیست، یعنی در ورود دین نیست. مقصد جهاد هم این نیست که همه با زور شمشیر بیا مسلمان بشن. چرا؟ علت چیه که مردم را مجبور نمی کنیم؟ قد تبین الرشد من الغی، دلائل هست در پرتو آیات، توضیحات و روشنی و نور هست. همانا واضح شده رشد من الغی، یعنی راه هدایت از راه گمراهی. رشد راه هدایت را بگن، غی چی را میگویند؟ راه گمراهی را، راه شرک. واضح هست، هر کسی میاد خودش انتخاب بکنه، شما وادارش نکنید. فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله، هر کسی که کفر بکند به طاغوت و ایمان بیاورد به الله. کفر به طاغوت، طاغوت یعنی چه؟ ما در مقدمه در مسئله اله خواندیم، نه معنا برای طاغوت خواندیم. طاغوت به معنای بت، طاغوت به اون پادشاهی میگن که مردم را وادار میکنه منو عبادت کنید، طاغوت به اون ملا و آخوندی میگن که مردم را به سوی خود یا به سوی غیر الله پرستی دعوت میده. همه معانی هستن، اما گفتیم بهترین معنای طاغوت چیه؟ کل ما عبده من دون الله، هر چیزی که به غیر از خدا پرستش بشه، چه این انسانی باشد، چه نماد دیگری از نمادهای شرکی باشد، چه جن باشد، چه سنگ و چوب باشد، هر چی باشد غیر از خدا معبود قرار گرفت، اون طاغوت است. الله اینه میخواد که به الله ایمان بیاورید، به طاغوت کفر کنید. فمن یکفر بالطاغوت، هر کسی کفر کند به طاغوت و یؤمن بالله، ایمان به خدا بیاورد، فقد استمسک بالعروة الوثقا، همانا این انسان چنگ زده، محکم گرفته بالعروة الوثقا، عروه را. عروه از کنم که اون دستگیره را به اصطلاح میگویند و اون حلقه را میگویند که اون حلقه زنجیروار محکم با حلقه دیگر پیوند است. العروة الوثقى یعنی حلقه محکم، حلقه ناگسستنی، حلقه که هیچگاه باز کنده نمیشه. لذا انسانی که به طاغوت کفر کند، یعنی شرک را نفی کند، و یؤمن بالله، توحید را قبول کند، به خدا ایمان بیاورد، این انسان مثل او میماند که محکم حلقه محکمی را به دست گرفته، چنان محکم گرفته که لن فصام لها، جدایی برای اون نیست، انفصالی برایش نیست، از اون هرگز فاصله نمیگیرد. لذا والله سمیع علیم، خداوند شنواست و داناست. ترغیب به سوی اخلاص، یعنی محکم بگیرید، الله از احوال شما با خبر است و الله عزوجل اقوال شما را هم میشنود. خب پس معلوم شد که باید قد تبین الرشد من الغی، راه هدایت از راه زلالت مسئلش سواست. پس باید چی کار کرد؟ باید الله عز و جل را از طریق دلائل شناخت، از طریق عقل سلیم شناخت، از طریق این دلائل عقلی ده تا دلیل بودن شناخت. بالاجبار کسی را به سوی توحید نمی توانی ببرید. و ایمان جبر از نظر خدا هم قابل قبول نیست. بعد از این الله عز و جل دو تا قاعده بیان می فرماید. الله ولی الذین آمنوا، این قاعده اول است. الله حامی مؤمنین از کسانی که از دلائل درست استنباط می کنند و به سوی توحید و یکتا پرستی میان، الله خودش حامی اونهاست. چیگونه حامی اونهاست؟ یخرجهم من الظلمات الی النور، الله آنها را از ظلمات، از شبهات بیرون می کند به سوی نور، به سوی توحید و عمل صالح راهنمایی می کند. این قاعده اول، این حمایت، این پشتیبانی برای مؤمن و موحد از سوی الله است. قاعده دوم، والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت، آنانی که کفر کردند، آنانی که راه شرک را گرفتند، حامی اونها به زعم خودشون طاغوت هست. طاغوت یک معنی دیگری چی بود؟ شیطان. شیاطین هستن، شیاطین جنی و انسی. یخرجونهم من النور الى الظلمات، اونها را بیرون میکنند از نور، از توحید، از دلائل، به سوی ظلمات میبرند، به سوی شبهات میبرند. اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، اینها اهل نار هستند، اهل جهنم هستند، همیشه در جهنم میمانند. پس اینجا دو قاعده بیان شد، بعدا سه تا داستان میآید. این سه تا داستان بر این دو قاعده متفرع است، ربط را بفهمید، ربط آیات را. خب اولی قاعده مقدار بیشتر توضیحش بدم اینه که مؤمنین، موحدین، یکتا پرستان گاهی با شبهاتی، با شکوکی از طرف دشمن، از طرف شیاطین جن و انس مواجه می شوند، اما خدای عزوجل اونها را حفاظت می کند. یخرجهم من النور، یخرجونهم، یخرجهم من الظلمات الى النور، خدا از ظلمات نجاتشون میده. خدا نمیذاره که این در دلش تزلزل بیاد، در وجودش تذبذب بیاد، در وجودش شک بیاد. چیکارش میکنه؟ نور را، توحید را، دلائل را جلویش در قلبش واضح میکنه، روشن، مطمئن میشه و از شرک بیزار میشه. این کمک الهی است. این قاعده اول. قاعده دوم، ها این قاعده اول دو تا داستان میاد، همان گونه که عزیر را الله مطمئن کرد، همان گونه که ابراهیم را خدا چی کرد؟ مطمئن کرد. اما کفار، اونها اولیایشان، حامیانشان، اطرافیانشان شیطان است، شیاطین جن و انس. گاهی امکان داره در دل کافر نسبت به ایمان یک حسی پیدا بشه که بیاد مسلمان بشه. در این هنگام شیاطین فعال میشن، شیاطین جنی و انسی. یخرجونهم من النور الى الظلمات، نمیذارن به سوی توحید بیاد، به طرف ظلمات میبرن. شکوک، شبهات، خیالات، توهمات، اینها را تقویت میکنن که این از ایمان چی میگیرد؟ فاصله میگیرد. چنانچه اینجا واقع اول واقع نمرود است، نه؟ نمرود ابن کنعان. ابراهیم دلائل را بیان میکنه، هی شیطان وسوسهش میکنه. نمرود به سوی کفر، بیشتر به سوی کفر میره، با پیامبر خدا جدال میکنه. در قرآن مجید واقعه ولید ابن مغیره را میخوانید، ذره احساس پیدا شد که نکنه این قرآن حق باشد. انه فکر و قدر، خیلی با خودش فکر کرد، تخمین زد، اندازه گیری کرد. فقتل کیف قدر، ثم قتل کیف قدر، ثم نظر، ثم عبس و بصر. آخر شیطان کارش را کرد، عبوس شد، چهرهش در هم پیچید. ثم ادبر و استکبر، پشت داد و تکبر کرد. پس ببین این چیه؟ یخرجونهم من النور الى الظلمات. طواغیت اون زمان کی بودند؟ اطراف ولید، هم شیطان جنی بود، ابلیس بود، هم امثال ابو جهل و عتبه و شیبه بودند. اینا گفتم میخواهی غلام محمد بشی صلی الله علیه وسلم، میخواهی تو که سرداری، تو که سروری همه ما هستی، تو هم میخواهی تسلیم بشی؟ چون دیدن منقلب شد، متأثر شد، حرفای عجیب عجیب میزنه، لذا رفت به طرف گمراهی دوباره. گفت ان هذا الا سحر، الان من به این نتیجه رسیدم بعد از فکر کردن. مونده بود که چه توجیهی بکنه. گفت الان من به این نتیجه رسیدم این جادو بود. یؤثر اینقل، از امم گذشته این را نقل کردند و آوردند، الان دارم به کار میبرم، ما را هم تحت تاثیر قرار دادند. پس ببینید این هست که والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات، شیاطین نمیگذارن پیروان اونها به راحتی بیان به سوی چی؟ توحید. خب الان بر این دو تا قانون سه تا داستان چی میشه؟ متفرع میشه. الم تر الى الذی حاج ابراهیم فی ربه ان آتاه الله الملک، آیا دیدی خبرداری از اون انسانی که بحث کرد با ابراهیم درباره ربش؟ چرا؟ خاطر اینکه حسد داشت. ان آتا الله الملک، ای لئن آتا الله الملک، چون که خداوند عز و جل ها چرا بحث کرد؟ این دلیل بحث کردنه، چون خدا بهش پادشاهی داده بود، قدرت داده بود، غرور بود، غرور مغرور قدرت خودش بود. اذ قال ابراهیم ربی الذی یحیی و یمیت، روی کدوم بحث اختلاف داشت؟ روی این موضوع، زمانی که گفت ابراهیم رب من آن ذاتی هست که یحیی و یمیت، او زنده می کند و او می میراند. این جواب نمرودی، نمرود ابن کنعان، ملک بابل یا بابل، پادشاه بابل اون زمان، میگه که من هم میتونم زنده بکنم، من هم میتونم بکشم. این بیچاره ما تحت الاسباب فکر کرد که منظورش اینه، این سوی تفاهم بود برایش، یا میدونست ولی میزد خودش را به اون در. قال انا احیی و امیت، منم زنده میکنم، منم میکشم. اون کسی که مستحق مردن است نمیکشم، او را زنده میشه. اونی که باید هنوز زندگی بکنه اون میگیرم، از دم تیغ میگذرانم تا بمیرد. پس کشتم، زنده کردم. ابراهیم علیه الصلاه و السلام دید این کودن متوجه نمیشه، این ما تحت الاسباب و ما فوق الاسباب فرقش را نمیداند. لذا ابراهیم علیه الصلاه و السلام در دلیل دوم خودش چیزی را عنوان کرد که ما تحت الاسباب هم کسی قدرت نداره اون جا به جا کنه، با اسباب و با بلدوزر و با نمیدونم لودر و با همه امکانات هم ممکن نیست. اون چه بود؟ قال ابراهیم فان الله یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب. همانا الله معبود من آن ذاتی است که یأتی بالشمس، خورشید را می آورد از طرف مشرق، خورشید طلوع می کند. الان که تو که ادعای خدایی داری، فأت بها من المغرب، یک روزی عکس اون عمل کن، تو از جانب مخالف بیار، تو از مغرب بیارش. فبهت الذي كفر، متحیر شد، مات و مبهوت شد اون انسان بدبختی که کفر کرده بود. خب اینکه مات ماند، لا جواب شد، آیا بعد از اون ایمان نیاورد؟ والله لا يهدي القوم الظالمين، الله چنین قوم ظالم را هدایت نمی کند. چرا؟ چون که اولیاءهم الطاغوت، حامیان اینها کی هستند؟ طاغوتیانند، شیاطینند، نمی گذارند که اینها حقیقت را بفهمند. پس هی در دلش دیگه شک و شبه آمد و به سوی ایمان هرگز نیامد. پس عنایت فرمودید که چگونه طاغوت و شیاطین پیروان خودشون را نمی گذارند حق را بفهمند، استدلال درست را متوجه بشند. خب او کالذی مر علی قریه، این داستان دوم است، متفرع بر قانون اول است. قانون اول چی بود؟ قانون اول این بود که خداوند اولیاء خودش را، اونهایی که خدا اولیاء اونهاست، خدا حامی اونهاست، و دوستان خودش را خداوند به سوی نور، به سوی توحید، به سوی ایمان راهنمایی می کند. لذا مثل عزیر علیه السلام، این فردی که اینجا داستانش آمده، میگویند که یکی از انبیا بود، عزیر ابن شرخیا. عزیر یکی از پیامبران بود بعد از اینکه پادشاه ظالم بخت نصر بیت المقدس را تخریب کرد. عزیر یک روزی گذشت از کنار اون شهر خراب شده، نگاهی به بیت المقدس کرد و گفت که این شهر خدا میدونه دوباره زنده میشه یا نه، آباد میشه یا نه، دوباره اینجا مردم بتونن زندگی بکنند یا نه. الله عز و جل لذا گفت که خداوند بعد از مردن چگونه این قریه را زنده میکند، چگونه دوباره اینها احیا میشن. الله عز و جل بر خودش آزمایش کرد، به خودش 100 سال مرگ داد تا 100 سال حیات نداشت، افتاده بود. بعد از 100 سال خدا زنده اش کرد، دید سبحان الله این یه شهر آبادی هست، همه چیز روبراه هست. او کالذی مره، یا مثل اون انسانی که مرور کرد. این مار کی هست؟ عبور کننده کی هست؟ نوشته علامه آلوسی، والمار هو عزیر ابن شرخیا كما اخرجه الحاكم عن علي و اسحاق ابن بشر عن ابن عباس و عبد الله ابن السلام و الیه ذهب قتاده و عكرمه و الضحاك و سدی و خلق كثير. گروه بزرگی همین عقیده را دارند. لذا الله می فرماید او کالذی مر علی قریه، یا مثل اون انسانی که گذر کرد بر قریه، بر شهری که بیت المقدس بود. و هی خاویه علی عروشها، و اون قریه چنان مخروبه بود که افتاده بود بر سقفهایش. ببین ما تخریب، دو نوع تخریب داریم. گاهی حادثه اتفاقی می افته، خونه ها تخریب میشن 50%، فقط سقفشون فرو میریزد، دیوارها سر جای خودشون استوار هستند. گاهی تخریب میشه 100%، یعنی سقف میفته بعد از سقف دیوارم روی سقف میفته، دیگه هیچی باقی نمیمانه. این یعنی کامل تخریب. لذا اینجا هم قرآن گفته و هی خاویتون علی عروشها، یعنی اون شهر بر سقفها افتاده بود، دیوارها هم حتی چی شده بود؟ چپه شده بود، سرنگون شده بود، افتاده بود. لذا این پیامبر عظیم الشان از اینجا گذشت. قال انا یحیی هذه الله بعد موتها، چگونه انا به معنی کیف، چگونه زنده می کند این را، این شهر را الله بعد از موتش. وقتی که این جمله را گفت فاماته الله 100 عام، الله او را میراند، او را موت داد 100 سال. ثم بعثه، بعد از 100 سال الله او را مبعوث کرد، الله او را بلند کرد. از او پرسید قال کم لبثت، چقدر ماندی؟ ببین پیغمبری هست فوت کرده، موت بر او آمده. قال لبثت یوما او بعض یوم، از خودش خبر نداره، میگه 1 روز یا بعضی روز. خب خدای عزوجل لابد عزیر را در جایی گذاشته و در جایی قرار گرفته که کسی از اونجا نگذشته تا او را ببیند، خداوند مخفیش کرده. اما بسیاری از علما که در رابطه با مسئله سماع موتا که انشاءالله بحث علمیش را در آینده خواهیم کرد اختلاف دارند، اونهایی که معتقدن موتا نمیشنوند، مردگان نمیشنوند، از اینجا استنباط کردند که ببین این پیامبر خداست، 100 سال اونجا افتاده، موت بر او آمده، اگر واقعا مردگان از احوال بیرون خبر داشتند، از سر و صداهای بیرون مطلع می شدند، اون چی که در دنیا می گذرد با خبر بودند، این پیامبر حداقل چیزی می شنید، چیزی متوجه می شد، چیزی حالیش می شد. حتی نمی دوند چقدر اونجا موت داشته و چقدر مونده که در جواب خدا چی میگه؟ کم لبست؟ قال لبست یوما او بعض یوم، 1 روز یا نیم روز. پس معلوم میشه که کسی که روحش قبض میشه و برده میشه به عالم برزخ میره، در این عالم ناسوت هیچ کاری نداره، کاری برش باقی نمونده تو این عالم دنیا باشد. پس موت موتی هست که از دنیا رفته، اگر حیاتی هست برای مرده اون حیات برزخی هست، تو برزخ الله عز و جل از او، اگر انسانی باشد عادی و انسان خوب مؤمن، به او الله خلعت میده، او را مورد اکرام قرار میده، و اگر بد باشد او را در همون برزخ الله عز و جل عذاب میده. همه چیز اونجا هست. اگر در این دنیا بود این پیغمبر خداست، حداقل خبر میداشت که اطرافش چی میگذرد. خب این استدلال این دسته از مردم هست، از افرادی که میگویند که سماعی برای موتا نیست، اما اونهایی که میگویند سماعی برای موتا هست، اونها یک سری دلایل دیگه دارند که انشاءالله به وقتش عرض میکنم. قال بل لبثت 100 عام، الله میگه ای پیغمبر من تو خبر نداری، شما بلکه شما ماندی 100 سال، 100 سال اینجا تو هستی، اینجا فوت کردی و جنازت هست، میخوایی نگاه بکن نتیجهش را، اطرافت را. فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسن، نگاه کن طعامت را، نوشیدنیت را که خراب نشده. خدا وقتی که بخواد قدرتش را نشان بده، یک نمونه از قدرت، بعد از گذشته 100 سال هیچ نوع تغییری، هیچ نوع بویی و تعفنی در اونها نیامده، اما درازگوشت را نگاه کن، حیوانی که بر او سوار میشی، الاغت را، اون نگاه کن که چطور بعد از 100 سال استخوانهایش هم پوسیده شده. وانظر الى حمارک، نگاه کن به الاغت. حال الله عز و جل همین که گفتیم یخرجهم من الظلمات الى النور، خداوند کسانی را که حمایت میکنه شکوک را از اونها دور میکند. از این بنده صالح چگونه شک را دور میکند؟ الله می فرماید ولنجعلك آية للناس، اولا تو را ما قرار می دهیم نشانی برای مردم، آیه برای مردم. آیه از چه جهت؟ از این جهت ای دلالتا علی البعث بعد الموت، یکی از دلائل که انسان بمیرد بعد از مردن زنده میشه. تو را من زنده کردم بعد از موت 100 سالت تا که آیه روشنی و دلیل واضحی باشد که مردها بعد از مردنشون چی میشن؟ دوباره زنده میشند. و نمونه دیگر، وانظر الى العظام کیف ننشزها، سه نمونه خدا اینجا ذکر میکند. یکی فانظر الى طعامک و شرابک لم یتسنه، نمونه اول قدرت است. نمونه دوم وانظر الى حمارک، و نمونه سوم وانظر الى العظام، نگاه کن این استخوان‌ها را، استخوان‌هایی که از هم جدا شدند، تکه تکه افتادند روی زمین، نگاه کن کیف ننشزها، چگونه ما اونها را زنده میکنیم. انشاز میگن احیا، ما چگونه در اونها حیات میبخشیم. ثم نکسوها لحما، سپس ما میپوشانیم آنها را با گوشت، یعنی گوشت را بر اونها قرار میدیم. فلما تبین له، وقتی که برایش واضح شد همه چیز را، الله عز و جل با قدرتش نشان داد، این پیامبر بی اختیار اعلام کرد قال اعلم ان الله على كل شيء قدير، میدونم که خدا بر هر چیز قادر است و توانایی هر کاری را دارد. سبحان الله. و اذ قال ابراهیم، این داستان سوم است، این متفرع بر قانون اول است که خداوند عز و جل ولی الذین آمنو هست، یخرجهم من النور الى من الظلمات الى النور، یخرجهم من الظلمات، شکوک شبهات خداوند از اون بیرون میکنه، انسان را مطمئن میکند. چنانچه به ابراهیم علیه الصلاه و السلام هم خداوند نشان داد که بعد از موت چگونه زنده میشند. و اذ قال ابراهیم رب ارنی کیف تحیی الموتا، یاد کن اون زمانی را که ابراهیم به ربش گفت ای رب چگونه زنده می کنی مرده ها را. قال اولم تؤمن، آیا تو ایمان نداری؟ قبول نداری؟ قال بلا، چرا نه، من ایمان دارم، اما می پرسم، سؤال می کنم، می خواهم با چشم سر ببینم، با چشم دل که می دونم. ولكن ليطمئن قلبي، قلب من با مشاهده، با کیفیت مشاهده بیشتر مطمئن بشه، بیشتر من با چشم ببینم. قال فخذ اربعه من الطير، بس ای ابراهیم 4 تا پرنده بگیر. این 4 تا پرنده را مشخص نکرده، گرچه بعضی گفتند که طاووسا و دیکا و غرابا و حمامتا، یک طاووس بود، یک خروس بود، یک کلاغ بود، یک کبوتر بود، ولی نه، مشخص نشده، 4 تا پرنده بودن. ابتداعا فصرهن الیک، اونها را به سوی خودت متمایل کن. پرندگان، بعضی از پرندگان طوری هستند که از حالت وحشیگری چی میشند؟ اهلی میشند، با انسان عادت میکنه، هر وقت صداش میکنی میاد، هر وقت اشارهش میکنی میره. لذا اینها را به سوی خودت عادت بده، متمایل کن. بعد از اون اونها را بکش و تکه تکه کن. این از سیاق معلوم میشه. ثم اجعل على كل جبل، بر هر کوهی یک جزی قرار بده. قبل از این عرض کردم مقدر با اندماج معلوم میشه. ثم ذبحهن واقطعهن جزءا، یعنی اونها را ذبح کن و اونها را تک تک کن، جز جز کن. ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، بعد از اینکه تک تک کردی بر هر کوهی یکی از اونها بگذار. ثم ادعهن، سپس اونها را بخوان به سوی خودت، صدایشون بزن. یأتینک سعیا، دوام دوام پیشت می آیند با سعی و با از کنم که سرعت پیشت می آیند. ابراهیم علیه السلام همین کار را کرد. ابتدا اونها را ابراهیم عادت داد، متمایل به سوی خود کرد. بعد از اون که به ابراهیم عادت کردن، ابراهیم اونها را ذبح کرد، گوشتاشون را تکه تکه کرد، هر یکی را بر از چهار کوه بر یک کوه گذاشت به صورت مختلف. بعدن در وسط قرار گرفت و همه را صدا زد، همه گوشت ها رفتن با هم دیگه چی شدند؟ مرکب شدند، همراه شدند، پرنده درست شد و به سوی ابراهیم آمدند. بعد از اینکه علم مشاهده حاصل شد، قبلا علم قلب و علم یقین بود، الان علم مشاهده. واعلم ان الله عزیز و حکیم، بس ای ابراهیم بدان، یقین کن خداوند هر چیز را بر هر چیز غالب است و در تمام کارهای الهی حکمت ها هست. این از حکمت خدای عز و جل هست. خب این شد سه تا داستان که متفرع بودن بر این دو تا قواعد. کسانی که خدا حامیشون باشه، خداوند همیشه دلائل را، یقینیات را در دلشون میاره، شبهات را، شکوک را، توهمات را از اونها چی میکنه؟ دور میکنه. کسانی که سروکارشون با شیطان باشد، با جنات باشد، اینها بیشتر در دلهایشون چی هست؟ وسواس هست، در دلهایشون مرض هست و همین افراد هستن که مریض هم میشند. کسانی که با همین نوع از کنم توهمات سر و کار دارند، جن زدگی و دیوانگی و انواع بلاها. بعد از اینکه الله عز و جل، اینا همه دلایل توحید بودند، از الله لا اله الا هو الحي القيوم شروع شده بود و بعد از اون موضوع جهاد هم بود، لا اکراه فی الدین. جهاد برای این نیست که بزور مردم را وارد اسلام بکنید، توحید بکنید، اما توحید را باید با دلائل بپذیرند. قد تبین الرشد من الغی، و بعضی از دلائل اینها بودن، همین داستان ها بودن که شما خواندید. حال بعد از موضوع جهاد میرسیم مجدد به موضوع انفاق، خرج کردن در راه الله، الانفاق فی سبیل الله، بله، و فی غیر سبیل الله. کسی در راه خدا خرج میکنه، یکی در راه شیطان مصرف میکنه. هر یکی را خداوند به وسیله مثالی تفهیم میکند که این مثال ها بهترین تشویق ها هم هستند. توجه بفرمایید. الله می فرماید مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله، مثال اون انسان هایی که خرج میکنن مال هاشان را در راه الله، که مثل حبه، مثال اونها مثل حبه ای هست، یه دانه گندم. این دانه گندم وقتی که در زمین بذر میشه، ابتدا جوانه ای هست، این جوانه بزرگ میشه و تبدیل میشه به از کنم سبزی که هفت تا خوشه داره. انبتت سبع سنابل، میروید این هفت تا خوشه، یک دانه هست، در هر خوشه صد تا دانه است. فی کل سنبلت مئت حبه، در هر خوشه صد دانه هست. پس یک دانه به چند دانه تبدیل شد؟ 700 تا. این مثال خرچ کردن در راه الله است که خدای عزوجل از نظر اجر و پاداش 700 برابر میگرداند. یک تومن در راه خدا دادی گویی 700 تومن دادی، یک میلیون اگر دادی گویی 700 میلیون دادی. البته بالاترین حدش 700 نیست. والله یضاعف لمن یشاء، الله بیشتر میگرداند برای هر کسی که بخواهد. یضاعف، برای چه کسی خدا بیشتر میگرداند؟ بعضی از علما و بزرگان ما نوشتن به حسب اخلاصه و مشقته، هر اندازه که انسان اخلاصش بیشتر باشد، رنج و زحمتش بیشتر باشد، خدا اجرش را مضاعفتر میگرداند. و بعضی، این ابن کثیر بود، بعضی میگویند که المتصدق اذا کان صالحا، هرچی یعنی شرایط صدقه بهتر باشد اجر مضاعفتر. مثلا صدقه دهنده خودش انسان صالح و نیک است. المتصدق اذا کان صالحا، صالح باشه. والمال طیبا، مال را هم از راه چی؟ از راه حلال به دست آورده. مال مال پاکیزه ای هست. بعضی عزیزان میآیند میگن که تو بانک پول داشتیم، یا برای عمره واریز کردیم، یا برای امتیاز دیگه، الان این پول ما خود به خود سود آورده، اینقدر اضافه شده، این را من ببرم صدقه بکنم چیکار بکنم این پول اضافه را؟ این دیگه بهش صدقه گفته نمیشه، این مال نجسی هست. وقتی که از طریق ربا به دست بیاد، درسته از مالت بیرون که بده به فقیری، ولی صدقه اونه که انسان از مال پاکیزه میده. این هم بعید نیست از رحمت خدا بهت اجر بده، ولی در واقع شما که این به مالت اضافه شده، یه مال نجسی هست از نظر فقها، اینو بیرون کن تا مالت پاک بماند. مثل سیبی میماند که در جعبه سیب هست، در کارتون سیب هست، خراب شده، اون باید بیرون کنی و الا بقیه را خراب میکند. پس شرط دوم چی هست؟ که والمال طیبا، مال هم مال چی باشد؟ پاکیزه. خود انسان صالح، مالش هم پاکیزه. و یضعه موضعه، شرط سوم، به مستحقش بده، به جایش بده، به غنی نده، به کسی که در راه گناه مصرف میکنه نده. فیصیر و ثواب و اکثر، پس هرچی که این شرایط بیشتر رعایت بشه، اخلاص بیشتر باشد، صداقت بیشتر باشد، صالحیت بیشتر باشد، ثواب هم چی هست؟ بیشتر میشه. لذا الله میفرماید والله یضاعف لمن یشاء، الله چند برابر میگرداند برای کسی که بخواهد. والله واسع علیم، الله واسع هست یعنی دارای وسعت زیاد است، علیم از همه شرایط باخبر است. لذا الله هر چی که اجر بده از ملکش چیزی کم نمیشه. الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله، البته شرایط قبول صدقه اینا هستند، آنانی که میدهند مالشان را در راه الله. الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، سپس دنبال نمی کنند آنچه را که خرج کردند با منت و با اذیت. به کسی که دادی دیگه منت نگذار، تو را من بزرگ کردم، خرج عروسی تو را من دادم، فلان کار را من کردم، این منت. او میگه کاش می مردم ولی این منت به سرم نبود، کاش از گرسنگی جان می دادم ولی منت تو را نمی کشیدم. یعنی چنان بر اون انسان سخت میشه که منت را تحمل نمی کنه. به این خاطر منت و احسان یاد کردن خیلی سخته. ولا اذن، اذیتش هم نمی کنه پشت سر. مثلا به کسی، به فقیری 10,000 تومان میدی، به اندازه 20,000 تومان ازش کار میگیری، با برو فلان کار بکن، برو فلان کار بکن. خب این دیگه درست نیست که بعد از صدقه دادن او را چی بکنی؟ اذیت بکنی. لذا پس شرط قبولیت اینه که مال را که داد پشت سر او منت هم نباشد، اذیت و آزار هم نباشد. الله می فرماید لهم اجرهم عند ربهم، برای این انسان ها، اینهایی که چنین مصرف می کنند، اینهایی که بدون منت می دهند، اینهایی که بدون اذیت و آزار می دهند، لهم اجرهم عند ربهم، برای اینها پاداششان نزد پروردگار هست. ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون. دو چیز، یکی دفع مضرت، یکی جلب منفعت. لهم اجرهم عند ربهم جلب منفعت است، منافعی برایشون داره. ولا خوف علیهم دفع مضرت، از آسیب ها الله حفاظتشون میکنه، هیچ خوفی بر آنان نیست. ولا هم یحزنون، و اونها غمگین نخواهند شد. قول معروف و مغفرت خیر من صدقه یتبعها اذى. الله در این آیه شریفه رد می فرماید، مذمت می فرماید اون صدقه ای را که همراه با منت باشد، اون صدقه ای را که همراه با اذیت باشد. الله میگه چنین صدقه نده. سخنی زیبا، قول معروف داشته باش بهتره. قول معروف، یک سخن زیبا و معروف، ای کلام جمیل، کلام جمیل، کلام زیبا. و مغفرت، و درگذر کردن سائل، درگذر شدن از گدا، اونی که محکم به شما چسبیده، هی شیشه ماشین شما رو میزنه، هی دست شما رو و آستین شما رو میکشه، درگذر باش، سخت نگیر، بد و بیراش نگو، عصبانی نشو. همین گذشت تو خیر من صدقه یتبعها اذى، بهتر است از اون صدقه ای که پشت سر خودش چی دارد؟ اذیت و آزار دارد. مثلا قول جمیل و کلام جمیل چیه؟ او میگه که به من کمک بکن، بگو یرحمک الله، خدا بر تو رحم کند، یرزقک الله ان شاء الله، خدا خودش به تو رزق حلالی بده، خدا خودش مشکل تو را حل کنه برادر. یعنی این جمله زیبا را بگو، از 100,000 تومان که بهش دادی بهتره، از اون 100,000 تومانی که همراه با چی باشد؟ منت و اذیت باشد. لذا مثل یرحمک الله و یرزقک الله ان شاء الله تعالی اوتیک بعد هذا، الان ندارم ان شاء الله یک روز دیگه بهت میدم، همین قول معروف بهتره. و مغفرت یعنی چه؟ ای ستر لما وقع من السائل، سائل به هر حال اذیتتون کرده، شما از اون گذشت کن. مثلا من الالحاف فی المساله، در سوال کردن خیلی اصرار داره، خیلی اذیت میکنه شما را، میگه به خاطر خدا بده، نمیذاره درو ببندی. لذا از این نوع حرکات بیجایش چیکار کن؟ گذشت کن، نادیده بگیر. لذا این نوع سخن زیبا و کلام جمیل و مغفرت و این نوع گذشت و بخشیدن خیر من صدقه، بهتر است از اون صدقه ای که یتبعها اذى، دنبال اون صدقه چی باشد؟ اذیت باشد. والله غنی حلیم، الله بی نیاز است، غنی هست یعنی صدقات، این که خداوند تشویق میکنه صدقه بده. یه وقتی فکر نکنی که خدای عزوجل نیازمنده، نه، خود خدا بی نیاز است. حلیمون، الله عزوجل بعضی ها را که اذیت میکنند، مسکین را، فقیر را، خداوند مؤاخذه نمیکنه اونها را، الله بردبار است، الله حلیم است در عذاب ندادن. یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى. بعد از صدقات جمیل و صدقات خوب و زیبا، خداوند ذکر می فرماید صدقات نازیبا را. صدقه نازیبا اون صدقه است که همراه با منته، همراه با اذیت و آزار است. گرچه اینجا خطاب مؤمنین را هست، مراد مؤمنین هم هستن، ولی و غالب المفسرین على ان المراد به المنافق. منافق به ظاهر ایمان داره، لذا بیشتر مفسرین معتقدند که خطاب مر منافقین را هست. الله می فرماید یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنین، ای کسانی که ایمان آوردید، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى، باطل نکنید صدقاتتون را با منت گذاشتن و با اذیت آزار رسوندن. مثالی خداوند برای این نوع صدقات بیان میکنه. مثال این صدقه مثل چیه؟ کالذی ينفق ماله رئاء الناس، مثل اون مشرکی که خرج میکند مالش را برای نشان دادن مردم. ولا یؤمن بالله والیوم الاخر، و اون انسان مشرک ایمان ندارد به خدا و روز آخرت. فمثله كمثل صفوان عليه تراب، مثال نفقه او، مثال خرج کردن او مثل صفوان هست. صفوان میگویند سنگ صاف، ای حجر املس. سنگی که چی هست؟ صاف است، برو خاک نمینشیند. مثال این انسان مثل اون سنگ صافی است که علیه تراب، اندک خاکی بر اون سنگ نشسته. اما این خاک امید داری، انتظار داری که از دل این خاک جوانه بروید، فردا گلی اونجا ببینی، سبزی ببینی. اما بارانی که میاد بر این سنگ میزنه، این خاک را شستشو میکند، هیچ اثری از خاک نمیماند. اثری که از خاک نماند، دیگه اثری از سبزی و گل هم اونجا نخواهد بود. لذا الله می فرماید کمثل صفوان علیه تراب، مثل اون سنگ صافی که بر او خاک است. فاصابه وابل، به اون باران شدید، وابل میگه مطر شدید عظیم، باران شدید به اون سنگ رسیده. فترکه صلدا، می گذارد اون سنگ را صاف، هیچ عائدی، هیچ نتیجه‌ای از اون سنگ به دست نمیاد، حتی این باران هم او را آباد نمی کند. پس کسانی که صدقات خودشون را همراه با منت می دهند، همراه با اذیت و آزار مردم می دهند، اینا هم از این صدقات هیچ نتیجه‌ای نمی گیرند، همونطوری که از اون سنگ هیچ نتیجه گرفته نمی، هیچ چیزی نمی روید اونجا. الله می فرماید لا يقدرون على شيء مما كسبوا، این انسان هایی که با منت و اذیت داده اند، اینها قادر نیستند، توانا نیستند بر چیزی از آنچه که کسب کردن. والله لا يهدي القوم الكافرين، خداوند هدایت نمی فرماید چنین قوم کافر را، یعنی در قیامت هم اینها به سوی نجات و به سوی فلاح راهنمایی نمی شود، باید بروند به جهنم. پس این مثال بود، مثال کسی که مالش را به خاطر نشون دادن مردم خرج می کند، اخلاص ندارد، برای خدا نیست. و مثل الذين كفروا و مثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله. خب یک مثالی قبلا خدای عزوجل بیان فرمود، مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله، اونجا الله عزوجل مثال حبه را داد که 700 تا حبه دیگه از او درست میشه. و این مثال دوم هست، مثل الذين ينفقون اموالهم، مثال کسانی که خرج میکنن مالهاشون را ابتغاء مرضات الله، برای طلب رضای الهی، و تثبیتا من انفسهم، تثبیت یعنی اینجا به معنی یقین است، تیقن یعنی در دل یقین دارد که خدا از این راضی میشه، و تثبیتا من انفسهم، از نظر قلبی هم چی دارد؟ ثبات دارد، یعنی یقین دارد، باور دارد. چنانچه قرطبی گفته قال الشعبی و السدی و قتاده و ابن زید و ابو صالح و غیرهم تثبیتا معناه تیقنا، تثبیت نفس داره یعنی یقین نفس داره، به این معنی که ان نفوسهم لها بصائر، نفوسشان بینایی دارد. تثبتهم على الانفاق في طاعة الله تعالى تثبيتا، نفوس آنها را چی میکند؟ ثابت قدم میکنه، یعنی نفسا ثبات دارد. خب کمثل جنت، مثال خرج کردن این مخلص، مثل اون باغی هست که به ربوت، این باغ در بالایی هست، ربوه سکو را میگن، جای بلند را میگویند، لذا این باغ در بلندی هست. شما میدونید، تجربه بهتر دارید، که هرچی که باغ در ارتفاع باشد محصولاتش بهتر خواهد بود، چون در ارتفاعات برف و باران بیشتره. لذا میفرماید که مثل جنت به ربوت، مثل باغی هست در بلندی هست، اصابها وابلون، وابل خاندیم مطر شدید را میگویند، باران زیاد اونجا میبارد، باران زیاد، آب و هوا هم خوب، باغ بر یک بلندی، فآتت اکلها ضعفین، این باغ میوه‌هایش را دو برابر میدهد، میوه‌های این باغ چقدر میشه؟ دو برابر. فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلْ، الله میفرماید اگر به این باغ باران شدیدی نرسد، فَطَلٌ، همین شبنم هم بسه. طل چی را میگند؟ شبنم، شبنم هم اون ریشه‌ها را رسیدگی میکنه، یعنی هر چی باشد اخلاص انسان را به جای میرساند. والله بما تعملون بصیر، الله به اعمال شما بیناس، مخلص را میداند، ریاکار را میداند، مؤمن صادق را میداند، کافر کاذب را هم میشناسد. این بیان چی بود؟ نفقات مقبوله بود. مثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء، مثال نفقات چی بود؟ مقبوله. ايود احدكم، بیان نفقات غیر مقبوله یعنی فاسده، اون نفقه که چی باشد؟ فاسد باشد. الله مثالی برای اون بیان می فرماید، ايود احدكم ان تكون له جنه، آیا دوست دارد یکی از شما که برایش باغاتی باشد، باغی باشد؟ این مثال عدم اخلاص است. ان تكون له جنت من نخیل و اعناب، این که برایش باغی باشد که این باغ از خرما و از انگور باشد، تجری من تحتها الانهار، زیر درختان این باغ نهرها جاری باشد، له فيها من كل الثمرات، برای این انسان در این باغ از همه نوع میوه باشد. خب این باغ واقعا مایه امید است، این باغ هزینه زندگی ما را تامین میکند، اما از یک طرف خطرم است، و اصابه الكبر، این صاحب باغ بهش رسیده پیری، خودش پیر شده، وله ذريه ضعفا، و برای او اولاد ضعیف است، بچه ها کوچولو هستند. خب الان دار و ندارش همین باغه، امیدش تنها همین باغه، اگر بر این باغ آفتی بیاد چی میشه؟ دیگه هلاک میشه، تباه میشه، در بدر میشه، هیچی برش نمیمونه. بچه را از کجا بده؟ باید از گرسنگی تلف میشه. لذا این مثال چی هست؟ مثال ریا هست، مثال فساد در انفاق است، مثال غیر مقبول بودن است. الله می فرماید و اصابه الكبر وله ذریه ضعفا، به این انسان پیری رسیده و علاوه از پیری برایش بچه های کوچولویی هست، بچه های ضعیفی هست. فاصابها اعصار، میرسد به اون باغش گردبادی که فیه نار، در اون گردباد آتش هست. فاحترقت، تمام باغ را میسوزد، تمام باغ میسوزد، در میگیرد، هیچ درختی سالم نمیماند. این انسان حالش چی خواهد بود؟ لذا کسی که ریاءن میده، کسی که به خاطر نشان دادن میده، کسی که در دادنش اخلاص نیست، همین طور این ریا صدقه رو میسوزاند، هیچی برای آخرتش باقی نمیماند. الله میفرماید کذالک یبین الله، این چنین الله بیان میفرماید برای شما آیات را، آیات خودش را بیان میفرماید. لعلکم تتفکرون، این حکمت تبیین است، شاید شما فکر کنید و بعد از فکر کردن به هوش بیایید، تجدید نظر کنید در اعمالتان، ریا در کار شما نباشد، اخلاص و للهیت باشد. وفقنا الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. بحث گذشته بحث جهاد و انفاق بود، انفاق و خرچ کردن مال در راه خدای عز و جل که موجب میشه مردم همه نسبتا از وضعیت مالی خوبی برخوردار باشند، شرایط مالی خوبی داشته باشند و اقتصاد میانه ای باشد. بعد برای اینکه کسی خرج می کند و صدقه می کند چقدر برایش پاداش دارد، فضیلت دارد، هم در قالب مثالی خواندیم که کمثل حبت انبتت سبع سنابل. علاوه از آن الله تعالی دوست دارد که به وقت این نوع عبادت های مالی، انفاق، اخلاص هم باشد، للهیت باشد، کار برای خدا باشد، توش ریایی نباشد. دو تا مثال خواندیم، مثال صدقه مقبول و انفاق غیر مقبول و مردود. بعد از این مثال ها می خوانیم الله عز و جل می فرماید در این آیه که چه نوع مالی خرچ کنند. مال مرغوبی باشد، مال خوبی باشد، مال مطلوبی باشد، مالی که صدقه کننده جدا میکنه محبوب خودش هم باشد. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تو تحبون، مالی که خودتون اونا دوست دارید، نه مالی که شما خودتون نمی پسندید. اگر کسی دیگه به شما بده، به تعبیر قرآن ولستم بآخذیه الا ان تغمضوا فيه، شما خودتون مال را نمی گیرید مگر چشمان را ببندید، یعنی با دل ناخواسته نادیده. وقتی که مال چنان ردی باشد، چنان جایگاه نامطلوبی داشته باشد، مال مال بنجلی باشد به تعبیر بازاری ها، خب چنین مالی را میخوای صدقه بدی، چه کمالی هست؟ این آیه بالخصوص یا ایها الذین آمنوا انفقوا، بر اساس روایتی که از سیدنا علی کرم الله وجه داریم، این آیه در رابطه با زکات است. عن عبیدت السلمانی قال سألت علی رضی الله عنه عن هذه الآیه، من از سیدنا علی رضی الله عنه درباره این آیه پرسیدم، فقال نزلت فی الزکات المفروضه، این آیه درباره زکات مفروضه نازل شد، که زکات که شما میدهید از بهترین مال بده. گاهی بازاریان عزیز جنس هایی را که در مغازهشون میفروشند، مدت بعد جنسی که از خرید میفته، از رونق میفته، هیچ خریداری نداره، اگر تو مغازه بگذارن به فروش نمیره، این جنس را به عنوان زکات میدهند، که این کار مخالف اون چیزی هست که در این آیه گفته شده. شما مطالب آیه را دقت بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، ای مؤمنان، ای کسانی که ایمان آوردید، خرج کنید، من طیبات ما کسبتم، از مالهای پاکیزه، آن مالهای پاکیزه که شما کسب کردید، از طریق تجارت به دست آوردید. معلوم میشه که در مال تجاری هست، اون مالی که تو اون مال رشد هست، نما هست. و مما اخرجنا لکم من الارض، از آن مالی که ما بیرون کردیم برای شما از زمین، من الارض زراعت زمین یا معدنیات زمین، هر دو را شامل میشه. من الله برای شما از زمین محصولاتی که برای شما حاصل کردم، برای شما دادم. ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون، شما قصد نکنید، اراده نکنید مال خبیث را، مال ردی را، مال بی ارزش را، منه از آن مال، در حالی که تنفقون شما خرجش میکنید، اما ولستم بآخذیه فی، خودتون نمیگیرید اون را، الا ان تغمضوا فی، مگر اینکه چشما را ببندید، اغماض بکنید در گرفتنش، یعنی با دلی ناخواسته، با قلبی اکراه و نپسندیده. لذا وقتی که خودت نسبت به مال این بیعلاقگی را داری، اون مال را در راه خدا نده. چرا؟ وعلمو ان الله غنی حمید، بدانید، یقین کنید الله غنی هست، بی نیاز هست، نیاز به چنین مالی ندارد. لا يحتاج الى طیبات ما کسبتم فضلا عن الخبیث، می فرماید که خداوند نیازی به همون مال طیب شما و مال پاکیزه شما ندارد، چه برسد به این مال ردی و مال خبیث. پس وقتی که خدا غنی هست، در راه خدا میده، بهترین را بده تا از تو خوشنود بشه. حمیدون ستوده شده است، مورد ستایش تمام بندگان و فرشتگان هست. پس برای رضای چنین حمیدی که میدهی و چنان غنیه که نیاز ندارد، مال مرغوب بده، مال خوب بده، مال پسندیده بده، نه مال ردی و مال بی ارزش. الشیطان یعدکم الفقر، اینجا تذکری هست بر مزاحمت شیطان و همچنین علت چنین ادایی. چرا بعضی بندگان چنین مالی را در راه خدا میدند؟ چون شیطان توفیق شیطان وسوسه میکنه و انسان توفیق نمییابد. شیطان میترسونه انسان را، یعدکم الفقر، شیطان وعید فقر میده، میترسونه از فقر، میگه اگه بدی خودت نیازمند میشی، بیچاره میشی، خودت چی میخوری؟ و یأمرکم بالفحشاء، شیطان امر میکنه شما را به خسرت فحشاء. مراد از فحشاء در این آیه به اتفاق مفسرین بی‌عفتی نیست، فساد اخلاقی نیست، بلکه مراد از فحشاء اینجا بخل است. و یأمرکم بالفحشاء یعنی شما را شیطان به بخل وادار میکند. چنانچه علامه آلوسی در تفسیر روح المعانی نوشته ای الخصلة الفحشاء وهي البخل والترك الصدقات، شیطان شما را دستور میده، امر میکند که خصلت فحشا را داشته باشید. خصلت فحشا چیه؟ بخل، ترک صدقه. لذا شما را میگه که اگر در راه خدا بدی خودت فقیر میشی، خودت نیازمند میشی، نمیگذارد که انسان در راه خدا بده. اما خداوند والله یعدکم مغفرة منه وفضلا، الله شما را وعده میدهد به مغفرت و به بخشش که در راه خدا بدید خدا شما را میبخشه. و الله عز و جل شما را وعده میده به فضل، مغفرت منه از جانب خدا، خودش خود شما را میبخشه، و فضلی از جانب خدا، یعنی اگر بدید خدا بر شما لطف میکند، چند برابر بهت میده. خدا در قرآن فرموده و ما تنفقوا من خیر فهو یخلفه، هر خیری که در راه خدا انفاق کنی، خرج کنی، جایگزینش را خداوند می گذارد. خیلی ها هستند که هرچی می خواند خرج کنند خداوند بهشون میده. یکی عزیزی بود یه زمانی اینجا، مهاجری هم بود، برنج می فروخت. گفت که من یه وقتی یه جای میخواستم، پول نیاز بود، صدقه، پول درشت اون زمان 5 میلیون تومان، گفت من با خدا گفتم که خدایا این 5 میلیون تومان را اینجا من میدم، ولی از تو میخواهم که این بار که برنج از پاکستان آوردم 50 میلیون تومان به من سود بدی، 10 برابر. قسم میخورد که 50 میلیون تومان سود بردم، یعنی 5 میلیون تومان من دادم، خدا به من 50 میلیون تومان سود داد در یک بار که آوردم. لذا هر چی که شما خرج کنی خدا جایگزینش را در مال شما میگذارد. پس خدا چی وعده میده؟ یعدکم مغفرتا منه و فضلا، خداوند وعده هم مغفرت میده که این مربوط به اون دنیاست، و فضلا و عطاء رزق در همین دنیا. والله واسع علیم، خداوند واسع است، یعنی دربار خداوند فراخه، همه چیز داره، همه سرمایه ها داره، به شما میده، هم در این دنیا میده هم در اون دنیا. اما علیم، اخلاص شما را هم میداند. خدا این انتظار را داره که فقط رضای مولا باشد، برای خدا باشد. یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، خداوند حکمت میده به کسی که بخواهد. حکمت تفسیرش چیه؟ بسیاری معتقدند فهم صحیح دین. یؤتی الحکمت، یکی از موارد فهم دین همینه که انسان این مطلب را از دین درک بکنه، از دین بفهمه که خرج کردن در راه خدا انسان را فقیر نمی کنه، انسان را توانگر می کند. در همین سوره که انشاءالله همین امروز می خوانیم، مطلبی خداوند می فرماید، این مطلب از اون مطالبی هست که باید در ریشه های قلب هر مؤمن جا بگیرد. یمحق الله الربا و یربی الصدقات. ربا به ظاهر مال را اضافه می کند، 100 میلیون تومان قرض می دهی 120 میلیون می گیری. تو بانک ها همینه، در بعضی بنگاه های معاملاتی همینه. ربا به ظاهر مال را اضافه می کند، اما خداوند با قاطعیت می فرماید ربا مال را نابود می کند. هر کسی که اعتقاد داره و نداره تجربه کرده میدونه این مسئله مسلم است، تو همین دنیا اتفاق میفته و افتاده. و یرب صدقات، صدقات را خداوند رشد میده. صدقات فکر میکنی که مالت را بدی در راه خدا کم میشه، ولی نه، اضافه میشه. اونایی که بیشتر میدهند خدا بهشون بیشتر میده. پس این فهم دین، اینو باید بفهمی، این با عقل همخوانی ندارد، مگر یک انسانی که ایمان به وحی داشته باشه. این عقل نمیگه، این وحی میگه، این خدا میگه. باید مطلبی که دیروز درباره عقل و وحی توضیح دادم، باید اینجا عقلت را باور نکنی، وحی را باور بکنی. تجربه هم همینا میگه. لذا الله میفرماید یؤتی الحکمت من یشاء. الله میدهد حکمت را، فهم دین را. بعضی گفتند حکمت فهم قرآن، همون تفسیر قرآن میشه. بعضی گفتند عن مجاهدن الاصابت فی القول والعمل. حکمت اینه که شما در قولتون و در عملتون راست و صادق باشید. هر کسی را که خدا بخواد میده. و من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. هر کسی حکمت داده شد، اون از جانب الله خیر کثیر داده شد، خیر زیاد. و ما یذکر الا اولو الالباب. پند و اندرز حاصل نمی کنند مگر عقلمندان. اولو الالباب ذوی العقول، اونهایی که فهم و فراستی داشته باشند، دید بلند داشته باشند و دید وسیع داشته باشند، اونها این حقایق را می فهمند. وما انفقتم من نفقه او نذرتم من نذر فان الله يعلمه. بعضم خداوند تاکید میکنه که وقتی که انفاق میکنی، مالت را در راه خدا میدی، شرایط را رعایت کن. تاکید بر رعایت شرایط. وما انفقتم من نفقه، هر نفقه شما خرج میکنید. اینجا نگفته نفقه در راه خدا، بین خاطر مفسرین من جمله علامه نصفی نوشته و ما انفقتم من نفقه فی سبیل الله او فی سبیل الشیطان. نفقه در راه خدا میدی، به بینوا میرسی، به یتیم میرسی، به بیوه و از کنم مستمند رسیدگی میکنی، یا در راه شیطان مالت را میدی تا محفل معصیت درست کنی، مالت را خرج میکنی تا از کنم که جلسات معصیت و گناه و ارگ و موسیقی و شراب و کباب و فلان. لذا هر چی که باشد، او نذرتم من نذرین، یا اینکه شما هر نذری میکنید، یک نذری هست، او نذرتم من نذرین فی طاعت الله او فی معصیت الله. بعضی نذر میکنند در طاعت، بعضی نذر میکنند در معصیت. اینو بدان که فإن الله یعلمه. فإن الله يعلم یعنی چی؟ یعنی خداوند میداند و شما را جزا میده. ای لا یخفا علی و هو مجازیکم، بر خدا چیزی پوشیده نیست، جزا میده. اگر ان خیرا فخیر و ان شرا فشر، اگر نیتت خیر باشد جزای خیر میبینی، اگر نیتت شر باشد جزای شر میبینی. لذا الله میفرماید که فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. برای ظالمان هیچ یاوری نیست، هیچ کمک کننده‌ای نیست. خب این درباره صدقات بود، یعنی در صدقات شرایط را رعایت کنید، اخلاص باشد، للهیت باشد، با منت و اذیت و آزار نباشد، ریا نباشد، نفاق نباشد، راه معصیت نباشد، همه شرایط و حدود الهی رعایت بشه. خب سوال بعدی اینه که آیا صدقاتی که میخوایم بدیم در راه خدا علنی بدیم یا مخفیانه؟ خداوند هر دو صورت را گذاشته، ان تبدو الصدقات فنعم ما هي، اگر شما اظهار کنید صدقات را فنعم ما هي، بسیار خوب است آن، یعنی نشون بده هر که ببیند، میده 1,000,000 تومان هر کس خبر میشه که فلان 1,000,000 تومان داد. اما و ان تخفوها، اگر مخفی کنی پنهانش بکنی، و تؤتوها الفقراء، و اون را به فقراء بدی، فهو خیر لکم، این برای شما بهتر است، و یکفر عنکم من سیئاتکم، سیئات شما را کفاره میگرداند، گناهان و اشتباهات شما را جبران میکند. ولی بدان چه ظاهر بدی، چه علنی بدی، چه مخفیانه بدی، نیت باید خدا باشد، نیت ریا نباشد، نیت انسان ها نباشند، نیت این نباشد مردم از من تعریف کنند. والله بما تعملون خبیر، خداوند به اعمال شما خبر دارد، نیات شما را میداند. پس فرقی نمی کنه که علنی بدی یا مخفیانه بدی، البته هر دو صورت را که جایز قرار داده، بعضی از علما تفکیک کردن، گفتن صدقات دو نوع هست، بعضی صدقات صدقات وجوبی هستن، مثل زکات، زکات واجبه نه، زکات را بهتره که علنی بده. چرا؟ رفع اتهام میشه، همسایه بغلیت، مغازه‌ای که در کنار مغازه شماست، نسبت به شما بدبینه، فکر میکنه شما را خدا این همه ثروت و سرمایه داده، شما زکات پرداخت نمی کنید. دوستان شما، آشنایان شما، فامیل فکر میکنه که میلیاردها داری و در راه خدا هیچی نمیده. لذا زکات که واجبه، این وقتی میده طوری بده که همه بدونند که تو داری زکات مالت را پرداخت میکنی. پس یکی از فوایدش اینه که رفع اتهام میشه، دیگه کسی نسبت به شما بدبین نمیشه. و دوم اینه که این نوع زکات دادن باعث تشویق دیگران میشه. اون همسایت اگر زکات نمیده، میبینه که شما زکات دادی، ورشکست نشدی، وضعت بهتر شد، اون هم میده. لذا یه نوع تبلیغ عملی هم هست، تشویق عملی هم هست. پس این جایی که گفته علنی بدهید، مفسرین گفتن این در رابطه با صدقات و زکات واجبه. اونی که گفته مخفیانه بده، اون همون صدقات تطوع هست، نفلیه، اونی که بر شما نیست، مستحبه، همون شما که میدی، یعنی اضافه بر سازمان، اضافه بر اون حد واجب، اون مخفیانه بده. تو حدیث نوشته که طوری بده که دست چپت هم مطلع نشه که دست راست داره پول و صدقه در راه خدا میده، یعنی اینقدر مخفی کن، اینقدر پوشیده نگه دار. علا ای حال جواز داره، مثلا شما میخواهید منو تشویق بکنید، من دارم در راه خدا نمیدم، میخواهید که نشون بدی باید اینطور بده، جلوی من میخوای بدی، هدف دو چیزه، یکی اینه که میخوایی که مشکل یتیم، مشکل مستمند، مشکل فقیر حل بشه، یکی میخواهید که تبلیغی برای من هم بشه که من هم تشویق بشم. خب این نیت را خدا میدونه، بر این نیت اجر میده. اما گاهی نیت اینه که مردم از من تعریف کنند، بگن فلان چقدر جود داره، چقدر سخا داره. لذا هرچی نیت باشه خدا میدونه. پس نیاتتون را درست کنید. والله بما تعملون خبیر، معناش اینه. بله، ذهب جمهور المفسرین الى ان هذه الايه في صدقه التطوع، لان الاخفاء فيها افصل من الاظهار. جمهور مفسرین معتقد این آیه در روایه تطوع هست، نفلی و مستحب است، چون مخفی کردن بهتره. و همچنین تمام عبادات الاخفاء و افضل فی التطوع لانتفاء ریا، به خاطر اینکه ریا از اون چی بشه برداشته بشه. و لیس کذلک الواجبات، واجبات اینطور نیست، در واجبات واجب وظیفه، اونجا بحث ربا پیش نمیاد. لذا در واجب که مثلا نمازه، شما بیا مسجد بخون، تو خونت نخون که نه من میخوام هیچ که ندونه من نماز میخونم، نه، باید رفع تهمت بشه. نماز فرض را واجب را تو مسجد بخوان، بقیه اضافی را نوافل را تو خونه بخوان. قال الحسن اظهار الزکات احسن و اخفاء التطوع افضل، زکات را اظهار کردن بهتره، تطوعات و نوافل را مخفی کردن چی هست بهتره. بله، لیس علیک هداهم ولکن الله یهدی من یشاء. الله عز و جل می فرماید که این انسان ها که در راه خدا نمی دهند، هدایت اونها بر شما نیست، خداست که کسی را هدایت می کند. ببینید، بعضی از انصاری ها بودند که خیشاوند داشتند، خیشاوندانشان غیر مسلمان بودند، چنانچه علامه قرطبی نوشته کان اناس من الانصار، مردانی از انصار بودند که لهم قرابات من ذی قریظه و النذیر. این مردان انصار، مسلمانان انصاری، خیشاوند داشتند در میان بنو قریظه و بنو نذیر که از طوائف یهودی ها بودند. و کانو لا یتصدقون علیهم، اون خیشاوندان چی بودند؟ اون خیشاوندان فقیر بودند، این مسلمان ها بر اونها صدقه نمی کردند، به اونها نمی دادند. رغبت منهم ان یسلمو اذا احتاجو، به امید اینکه اونها چی بشند؟ اونها نیازمند بشن، مسلمان بشن، بعدا ما بهشون بدیم. نزلت الآیه بسبب اولائک، خداوند این آیه را نازل کرد بسبب اینها. یعنی این هست اخلاق الله، تخلقو به اخلاق الله. همینه، خدا می فرماید به خاطر این که فشار بیاد و مسلمان بشه، به این خاطر شما صدقه را از جلوی اونها نگیر، بده بهشون. خداوند هم دشمنان خودش را که کفار هستند و نسبت به خدا کفر می کنند، جلوی رزق و روزی را از اونها نمیگیره. اگر به من شما نان میده، به اونها هم میده. اگر به ما اولاد میده، به اونها هم میده. اگر به ما سلامتی و تندرستی میده، به اونها هم میده. پس صدقه را به خاطر این که فشار بیاد، توبه بکنه، ایمان بیاره، به خاطر این جلویش را نگیر. خیلی ها هستند از عزیزان ما که به خیشاوندان خودشون کمک میکنند، اما خیشاوندی که دیندار با تقواست، نماز میخونه، به اون کمک میکنه، اونی که لاوبالی هست، نماز نمیخونه، معتاده، به اون کمک نمیکنه. این درست نیست. به همه کمک کنید، چه بسا کمک شما موجب نجات همون معتاد میشه، کمک شما موجب میشه که تشویق بشه این آدم با ایمان، این آدم خیرخواه ما را هم دوست داره. پس محبت شما در دل اونها هم قرار میگیره، شاید بیاد به مسیر شما. بسا اوقات کمک کردن موجب هدایت میشه. لذا به خاطر اینکه یک انسانی مشکل داره از نظر عملی، از نظر تقوایی، از نظر فساد اخلاقی، جلوی پولت را ازش نگیر، جلوی صدقه را ازش نگیر. صدقه بده به هر که بده، به صالح هم بده، به طالح هم بده، به کسی که عمل میکنه هم بده، کسی که عمل نداره هم بده، کسی نماز میخونه هم بده، کسی نمیخونه هم بده. اینجا قرآن همین را به ما آموزش میده و خدای عز و جل به پیغمبر می فرماید لیس علیک هداهم، شما اگر اونها را تحریم بکنید، با این تحریم هدایت اونها بر شما نیست، شما نمیتونه هدایت بکنید. ولکن الله یهدی من یشاء، الله است که هدایت می فرماید کسی را که بخواهد. و ما تنفقوا من خیر فلانفسکم، آنچه که شما خرج میکنید از هر خیر از هر مال فل انفسکم به نفع خودتون هست، به نفع خودت هست، نگاه نکن که اون چه کار میکنه. البته گاهی میبینی که پول شما را میبره در راه فساد، در راه دود، در راه اعتیاد، در راه مشروب، اونجا احتیاط کن. این نیست که تحریمش کن، باز هم همون پول را براش لباس بخر، براش کفش بخر، براش غذا بخر، برای خونش گوشت و برنج بخر، بهش بده، نقد بهش نده که از این سوء استفاده نکنه. پس و ما تنفقوا من خیر، هر چی که خیر خرج کنی فل انفسکم، به نفع خود شماست. و ما تنفقون الا ابتغاء وجه الله، شما خرج نکنید، خبر است به من انشاء، خرج نمی کنید یعنی خرج نکنید، خرج نکنید مگر برای طلب رضای مولا، الا ابتغاء وجه الله. و این مطلب را هم بدونید که و ما تنفقوا من خیر یوفى الیکم و انتم لا تظلمون، آنچه که شما خرج کنید از هر خیری به شما برگردانده میشه و شما ذره ظلم نمیشید، مورد ظلم و ستم قرار نمیگیری، خدا به شما برمیگرداند. للفقراء الذين احصروا في سبيل الله، خب خداوند فرمود که شما خرج بکنید، پولتون را در راه خدا بدید، اما به چه کسانی بدهید؟ بعضی از مصارف را خداوند معرفی میکند، بعضی از مستحقین صدقات را خداوند می فرما بدهید للفقراء، به اون فقرائی که الذین احصروا فی سبیل الله، در راه خدا اینها خودشون را حصر کردند، خودشون را در واقع در راه خدا منحصر کردند، بغیر از راه خدا کاری دیگه نمی کنند. لا یستطیعون ضربا فی الارض، نمی توانند سفر بکنن به زمین، در زمین یعنی تو شهرها، تو بلاد. چرا؟ به خاطر اینکه برای علم و یادگیری دین خودشون را وقف کردند. این آیه و مصداق اول این آیه، امروز هم این آیه مصداق داره، اما مصداق اول این آیه شاگردان مکتب رسول الله صلی الله علیه و سلم اصحاب صفه بودند. اصحاب صفه یک گروهی بود از فقرا، از مستمندان، از بینوایان که اینها جایی داشتند نزدیک مسجد النبی، خیمه ای داشتند. صفه به معنای عرض کنم که اون آلونکی که از برگ خرما و پیش خرما معمولا درست میشه، صفه به اون میگویند. لذا اینها یک صفه ای داشتند، یک آلونکی داشتند، همه اونجا جمع بودن روزها، بقیه مردم میرفتن کار میکردن، تجارت میکردن، باغ را شخ میزدن، زمین را زراعت میکردن، میرفتن داد و ستد میکردن، اما اینها نه، اینها خودشون را وقت کرده بودن برای یادگیری علم. محضر رسول الله صلی الله علیه و سلم می آمدن، آیات را یاد می گرفتن، قرآن یاد می گرفتن، حدیث و احکام یاد می گرفتن، و گاهی که نیاز می شد به جبهه ها می رفتن برای مبارزه با دشمنان. اینها فقیر بودند، اما به ظاهر ظاهرا خودشون را فقیر نشون نمی دادند، خودشون را نیازمند نشون نمی دادن. خدا هم تعریف میکنه از اینها که یحسبهم الجاهل و اغنیا، کسی که نسبت به احوال اینها جاهل بود اینها را پولدار میپنداشت، اینها را غنی میپنداشت. چرا؟ من التعفف، چون اینها استغنا داشتند، هیچ وقت دست دراز نمی کردند، هیچ وقت گدایی و سوال نمی کردند. اما گاهی یکی از اونها ابو هریره رضی الله تعالی می فرمای گاهی 3 روز 4 روز 5 روز چیزی نمی خوردی. می یک روزی ابو هریره می فرماید که یک روزی من از بس که گرسنه بودم داشتم می رفتم به طرف مسجد، افتادم بیحال شدم، مردم از کنار من رد می شدن، بعضی می گفتن سارع داره، سارع نوع جنون و جنزدگی هست، گفتن این حتما مریضی سارع داره. مردم خبر نداشتن من از گرسنگی افتاده بودم، صداشون را می شنیدم، می گفتن این جنون داره، ولی جنون نبود، گرسنگی و جوع بود. لذا اینها را الله می فرماید بده. امروز مصداق این آیه اون جوانهایی هستند که میتونن برن بازار کار بکنند، میتونن برن حداقل حمالی بکنند، میتونن برن کرایه کشی بکنند، برن پفکو از کنن بسکویت بفروشن، ولی نمی کنند. نشستند در صفه هایی که امروز است، در چهار دیواری های مدارس دینی، میخواند که علم بیاموزند. میگن اگر ما بریم علم را کی ادامه میده، کی یاد میگیره؟ علم تفسیر، علم حدیث، علم فقه، علم اصول فقه. لذا امروز میتوانند کسانی که طلاب علوم دینی هستند مصداق این آیه باشند. آیه را ترجمه بکنید میدونید که چه کسانی مصداق هستند. لذا الله میفرماید مالهایتون را بدهید للفقراء الذین احصروا فی سبیل الله، به فقرائی که محصور شدن در راه الله، لا يستطيعون، این ثمره احصار است، خودشون را حصر کردن، منحصر کردن برای راه خدا، لا يستطيعون ضربا في الارض، نمی توانن مسافرت بکنن در زمین، یعنی در شهرها، به خاطر کسب معاش، يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف، کسی که جاهل باشه، کسی که نسبت به احوال اونها بی خبر باشه، میپندارد آنها را کسی که بی خبر است، الذي لا يعلم حالهم، جاهل کسی که حالشون را نمیداند، میپندارد آنها را که اینها غنی هستند، اینها سرمایه دارند، من التعفف، از چی؟ از تعفف، یعنی دوری و پاکی از سؤال و از گدایی، به خاطر استغناء نفس. لذا به ظاهر خیلی خودش را نشون میده، لباس شیک میپوشه، لباسش را خوب میشوره، خوب اتوش میکنه، کسی میبینه فکر میکنه خیلی وضعش خوبه، در حالی که میخواد خودش را جلوی مردم غنی نشان بده، نمیخواد مردم بدونن که فقیر گرسنه هست. این الله دوست داره. الله ضمن این که تشویق میکنه که ما صدقه بدیم، این هم دوست داره که فقیر خودش را فقیر نشون نده جلوی مردم، هرچی میخواد از ربش بخواد. لذا الله میفرماید تعرفهم بسیماهم، شما با سیما آنها را میشناسید، با علائم مخصوص که علامت عبادت است میشناسید، لا يسألون الناس الحافا، اینها از مردم نمیخواهند، سؤال نمیکنند، الحافا یعنی الحاح، اصرار به مردم بچسبند، التزام بچسبند و بگم به خاطر خدا کمک کن. شما میگه برو در میبندی و نمیذاره در ببند، یک کمکی به من بکن. بعضی اینطور هستند، اما اینها اونطور نیستند. لذا الله میفرما اینها مصرف صدقه هستند، و ما تنفقوا من خیر فان الله به علیم، هر خیری که خرج میکنید شما خداوند نسبت به او علیم و داناست. خب پس این بیان مصرف زکات یا مصرف صدقه شما بود. حال الله عزوجل بازم ترغیب به سوی صدقات میده، چون که صدقات را خداوند تعمیم بیان میفرماید. تعمیم هم از نظر وقت هم از نظر کیفیت فرق نمیکنه، صدقه را چه در روز بده چه در شب، چه سرن بده چه علانیه. فقط عرض کردم شرط این نیتت درست باشه. الله عز و جل اجر و پاداش میده بر این صدقه. الله می فرماید الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار، آن کسانی که خرج میکنن مالهاشان را در شب و روز، سرا و علانیا، به صورت مخفی و به صورت علنی، فلهم اجرهم عند ربهم، برای این انسان ها پاداششان هست نزد ربشان، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، اجرهم عند ربهم جلب منفعته، هیچ خوفی برای آنها نیست، این دفع مذرته. ولا هم یحزنون، و اونها غمگین هم نمیشن، یعنی روز قیامت وقتی به محضر خدا برند نسبت به گذشتهشون غمی نخواهند داشت نسبت به فراق دنیا. ولا هم یحزنون علی فراق الدنیا، اینکه دنیا را از دست دادن، باغ موند، پاساج موند، مغازه موند، ناراحت نیستن، چون اونجا چیزهایی هست که به مراتب از اینجا بهتره. و همچنین نسبت به آینده خودشون هم غمی ندارن که آینده دغدغه داشته باشن بعد از یکی دو سال چی میشه، برای همیشه راحت. پس الله عزوجل متصدقین را و منفقین را میفرماید که جایشون اونجا امنه. الذين ياكلون الربا، اینجا بحث ربا آمد. خب شما ظاهرا فکر میکنید که بحث ربا هیچ مناسبتی با صدقه نداره، ولی خیلی مناسبت داره. مناسبتش از اینجاست که خداوند توقع داره بنده از بندگان وقتی که با مشکلی مواجه میشه اول دستش را بگیر، کمکش کن، همدردی بکن، صدقه بهش بده. اگر دستش را نمیگیری، کمکش نمی کنی، حداقل قرض الحسن بهش بده، 10 میلیون تومان بهش بده، وقتی که پس میگیری همون 10 میلیون بگیری، بیشتر نگیری. اینم نوعی صدقه هست، قرض الحسنه. و 4 ماه بهش مهلت بده، 6 ماه مهلت بده، 1 سال بده، چیزی ازت کم نمیشه. اما بعضی هستند که این احساس را ندارند که با مردم هم دردی بکنند، مفت و بدون عوض بدند، این احساس را هم ندارند که حداقل بده هم پول خودش را بگیره. اونها از نیاز مردم، از مشکل مردم سوء استفاده میکنند. بعضی اینطور هستند، امروز فراوان این افراد که از مشکلات مردم سوء استفاده میکنه، به مردم وام میده، 100 تومن میده، میگه 120 تومن ازت میخوام، اگر دیر کردی هر ماهی فلان مبلغ دیر کردت هست. این ربا. پس این انسان 100% مخالف یا در جهت مخالف قرار داره با اون کسی که چی صدقه میدهد. بنابراین الله عز و جل احکامی در رابطه با ربا بیان می فرماید اینجا، و ربا یکی از احکامی هست که در همین سوره بالخصوص، در همین آیاتی که شما می خوانید، خدای عز و جل شدیدترین کلمات را نسبت به ربا خار بیان فرموده. خداوند جامعه ما را از ربا پاک بگرداند. ربا نه به صورت علنیش درسته، نه با حیله درسته. خیلی ها هستن که امروز در بازارهای ما معاملات ربوی می کنند، اما از یه ملا یه چیزی می پرسند، ربا را با حیله درست می کنند. مثلا الان وقت که شما دین مردم را ادا کنی، 20 میلیون تومان شما بدهکاری، آقا بیار 20 میلیون شما میگه ندارم. خب شریعت همین میگه مهلت بهش بده، 2 ماه دیگه بده، 1 ماه دیگه بده، به اندازه 1 ماه به ثواب صدقه میرسه، اجر صدقه میرسه. اینا را هم تو حدیث تشویق کردن، ولی نه، مردم حریصن، میگه نداری، بیا این ماشین بهت میفروشم، این ماشین بهت میفروشم نقدی، عرض کنم که بهت میفروشم، باز نه، من بهت میفروشم به صورت دین 4 ماهه، تو باز دوباره نقدی بفروش. یه حیله ای هست، یه اصطلاح بهانه ای هست برای چی؟ برای ربا. بعد میاد این ماشین را بهش میفروشه 25 میلیون تومان، دوباره میگه به من بفروش به 20 میلیون تومان، چون قیمت نقدیش 20 میلیونه. اون 20 میلیونی که ازش میخواست، میخواد با این هیله 5 میلیون تومان دیگه سرش بیاد. اینها هست که به ظاهر نامهای دیگه نام معامله اینا همه دیرکردها هستن که همون شکل ربا داره. بنده خدای اینجا آمده بود و مشکلی داشت، گفت من نیاز داشتم که برای مشکلم باید پول وام بکنم، الان رقمش یادم نیست، میگفت من نیاز داشتم حدود 260 میلیون پول لازم داشتم، ماشین گرفتم. خب بر ماشین ها سود کشیدند و مجبور شدم وقتی که وقت رسید اون چک می شد یک ماشین دیگه بگیرم، اون چک می شد یک ماشین دیگه. میگه من از کل ماشین ها که چیزی که به دستم رسیده بود حدودا 200 خورده میلیون به من رسید نقدی که من مشکلاتم را حل بکنم، اما در عوض به این مردم بازار تا به حال 380 تومان پول دادم، هنوز 1 میلیارد خورده زیر بارم، هنوز باید بدم. یعنی 260 میلیون گیرش آمده، 1 میلیارد و 500 میلیون باید بهش بده. هر چی دیر بشه باید بیشتر بده، دیر کرد میگیرند. این نوع بازارها بازارهای فاسدی هستند و به همین دلیل هست که بازار ما فلجه، اقتصاد ما فلجه، مردم مشکل داره. یکی از دلایل اینه. الله اینجا وعده کرده که من معاملات ربوی را از بین میبرم، مالتونم و سر مالتون از بین میبرم. یک بنده خدا دیگه بود میگفت که برای مولانا تعریف کرد، گفت من سرمایدار بود، گفت هیچ نیازی نداشتم که از بانک پول بگیرم، چون اینقدر سرمایه داشتم که بانک نیاز داشت من پول هم را تو بانک بذارم. اما به خاطر بعضی از ادارات امنیتی که فردا نگن این سرمایه را از کجا آوردی، من به ظاهر رفتم وام 60 میلیون تومانی چند سال پیش، 20 سال پیش وام 60 میلیون تومانی از بانک گرفتم که میخواستم نشون بدم که من این پول را از خود بانک گرفتم و باش کار کردم. الان گفت چندین سال 10 تا 60 میلیون تومان دادم، هنوز تمام نمیشه، هرچی ملک داشتم من فروختم. یعنی خدا همونطور که گفته هر کسی بره وارد معاملات ربوی بشه، خدا میزنه، از نظر اقتصاد فلجش میکنه. لذا الله میفرماید الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي، کسانی که ربا میخورند، مال ربوی میخورند، اونها از قبرها بلند نمیشند. ابتدا خداوند جزای اخرویش را بیان میفرماید، لا يقومون من قبورهم، اونها از قبرها بلند نمیشند، الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، مگر مثل اون کسی که یتخبطه، شیطان او را دیوانه کرده. من المس، مس میگویند شیطان زدگی، جن زدگی. بعضی مردم هستند که مریضی سرع دارند، کل مسروع نوشته مفسرین، مریضی سرع و همین مریضی جن زدگی هست، بلند میشه این طرف میفته، دوباره بلند میشه سمت دیگه میفته، یعنی هی سرگیچه داره، هی مشکل داره، عقلش را از دست داده. اینها وقتی که از قبر بلند بشند، این طرف اون طرف دیوانوار سرگردان و حیران هستند. چرا؟ ذالک بانهم، این عذابی که در قیامت برایشون هست، این ابتدایش هست هنوز، این که در قیامت هست، بانهم قالوا انما البيع مثل الربا، میگفتند بیع مثل رباست، یعنی اینقدر مبالغه که ربا را مقیسله قرار دادند و بیع را مقیس قرار دادند. گفتند که معامله مثل رباست، چطور شما این ماشین را میگیرید 10 میلیون تومان میفروشی 11 میلیون تومان، 1 میلیون سود، خب برای جایزه، اینم 10 میلیون تومان قرض بده 11 میلیون بگیر، میگه مثل هم اصلا چه فرقی دارم، در حالی که اینطور نیست. و احل الله البيع و حرم الربا، الله بیع را حلال قرار داده اما ربا را حرام. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، هر انسانی که موعظه از جانب رب آمد، یعنی خداوند بهش گفت ربا نگیر، فانتهى باز آمد، فله ما سلف، برای اوس آنچه که گذشته. یعنی چی؟ یعنی خدای عزوجل به خاطر عمل کرد گذشته بعد از اینکه توبه کرد مؤاخذش نمی کند. و امره الی الله، کارش سپرده میشه به خدای عزوجل. معنیش اینه ای ما تقدم اخذه قبل التحریم لا یسترد من، اون رباهایی که قبل از تحریم گرفته اون دیگه الان از اونها پس ازش پس نمیگیری، از این به بعد این کار را نکند. اما و من عاده، هر کسی دوباره اعاده بکنه، دوباره بیاد به سوی ربا، دوباره عمل ربوی انجام بده، فاولائک اصحاب النار هم فیها خالدون، این انسان ها اصحاب النار است، اهل آتشن، همیشه در آتش ماندگار هستن. و بعد خدای عزوجل درباره ربا و صدقات یک اصل کلی بیان می فرماید که این اصل کلی را همگان تجربه کردن. اون اینه یمحق الله الربا و یربی الصدقات، الله عز و جل ربا را نابود می گرداند، محو می گرداند، و یربی الصدقات و صدقات را رشد می دهد، صدقات را نمو می دهد. والله لا يحب كل كفار اثيم، همانا الله دوست ندارد هر انسان ناسپاس و انسان گناهکار، اونایی که ربا می گیرند. و باز الله عز و جل تشویق و تشویق به ایمان و عمل صالح و زکات پرداختن، چون زکات ضد رباست. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، همانا کسانی که ایمان دارند و عمل صالح انجام میدن، و اقاموا الصلاه نماز برپا میدارند، و آتوا الزکات زکات میدهند، لهم اجرهم عند ربهم، برای این انسان هایی که هم عقیدهشون درسته، هم عبادت جانی، هم عبادت مالی انجام میدن، برای اینها اجرشان پاداششان نزد رب، ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون. تفسیرش قبلا گذشت، در قیامت هیچ خوفی بر آنها نخواهد بود و همچنین نسبت به فراق دنیا هم غمی نخواهند داشت. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ذروا ما بقی من الربا، بعضم خدای عزوجل به تعبیر دیگر با خطاب یا ایها الذین آمنو از ربا بر حذر می دارد. اما نسخه عمل تقواست، کسی از این نوع معاملات و از این نوع حرام خاری محفوظ می ماند که در وجودش خدا ترسی باشد، در درونش تقوا باشد. لذا الله پیشا پیش نسخه را بیان می فرماید، یا ایها الذین آمنو اتقوا الله، ای مؤمنین از خدا بترسید، و ذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، و ترک کنید آنچه که باقی مانده از ربا اگر مؤمن هستید، اگر مؤمن هستید. یعنی 20 میلیون دادی بناس 24 بگیری، نه ما بقی را 24 تاش نگیر، همین 20 تومن تر پس بگیر، ما بقی من الربا را نگیر. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا تَخْوِيفِ دُنْيَوِي، اونجا تخویف اخروی بود، يَتَخَبَّتُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ المس، این تخویف دنیوی هست، اگر این کار را نکردی، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، آماده باشید برای جنگ خدا و رسولش. فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. ببینید چرا جنگ؟ چون که کسی که ربا میگیرد از دو حال خالی نیست، یا حرمت ربا را انکار میکنه، میگه نه اصلا حرام نیست، پس این منکر قرآنه، این منکر خداست، منکر دستور خداست، این میشه ارتداد، این مرتده، باید با مرتد جنگید. یا اینکه نه اعتراف دارد، اعتراف دارد که بله ربا حرامه، ولی با وجود که اعتراف دارد چیکار میکند؟ ربا میگیرد. پس این باغی است. با مرتد هم باید جنگید، با باغی هم باید جنگید. پس خدای تعالی این را بیان می فرماید که فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، تفسیر روح المانی قرطبی هر دو گفتن، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا اَي مَا أُمِرْتُمْ بِهِ مِنَ الْإِتِّقَى، اگر این کار را نکردید، دستوری که به شما رسید که تقوی را پیشه بگیر، و ترک البقایا، ما بغیر ترک کن، این کار را نکردی، چرا نکردی؟ اما مع انکار حرمته، به خاطر اینکه حرمتش را انکار داری، اون حرام نمیدونی، یا اینکه اما مع الاعتراف، یا اینکه نه اعتراف داری حرام است، باز هم ربا میخوری. بس فأذنوا بحرب من الله ورسوله، آماده جنگ باش از سوی خدا و رسول، دیگه با تو باید بجنگند. چرا؟ وهو الحرب وهو حرب المرتدين على الاول، بنابر صورت اول که انکار میکند مرتد، این جنگ جنگ با مرتد، و دومین صورت اعتراف میکند پس بازم ربا میخورد این باغیه، وهو حرب وكحرب البغاة على الثاني، در صورت سوم مثل چی میماند؟ جنگ با باغی ها. لذا الله می فرماید فأذنوا بحرب من الله ورسوله، آماده باشید، آماده جنگ از طرف الله و رسول. آیا واقعا جنگ میشه؟ نه، بعضی مفسرین گفته ای استعدوا للعذاب، آماده عذاب الهی باشید. و ان تبتم فلکم رؤوس اموالکم، اگر توبه کردی از ربا، برای شما سر مالتون است، همون رأس المال را بگیر، هر چی بوده همونه بگیر، اضافه نگیر. لا تظلمون ولا تظلمون، نه ظلم میکنید شما و نه ظلم کرده میشوید، یعنی ظلم نکن، اضافه از پولت از رأس المال نگیر، و بر تو هم ظلم نمیشه، یعنی همون رأس المالت را هم خدا پایمال نمیکنه، میگه همون رأس المالت را بگیر تا مظلوم واقع نشی. لا تظلمون غرماءکم، اون بدهکارانت بر اونها ظلم نمی کنی، به اخذ زیادت بیشتر از اون نمی گیری. ولا تظلمون انتم من قبلهم، شما هم از طرف بدهکاران مورد ظلم واقع نمیشید، به نقص من رأس المال، که کمتر از رأس المال به شما بدن، نه، خود رأس المال را باید به شما بدن. و این کان ذو عسرت، اما اگر طرف شما، مدیون شما، مقروز شما ذو عسره بود، ذو عسره یعنی تنگ دست، کسی که دستش مال نیست، فعلا مشکل مالی داره، فناظرتون الى میسره، پس مهلت دادن بهتره الى میسره، تا زمان یسر، تا زمان توانگر شدن، تا زمان پولدار شدن. و ان تصدقوا خیر لكم ان کنتم تعلمون، اما اینکه صدقه بکنی بهتره، اگر بدانید بهتری. چرا؟ یعنی واقعا وقتی که کسی که بدهکار شماست فقیره، ببخشش، این برایتون بهتره. آخر الله عز و جل در پایان بحث ربا آیه ذکر می فرماید که این آیه واقعا تکان دهنده است، اگر این آیه در قلب و قالب هر انسانی و هر مسلمانی جا بگیرد، دیگه به سوی ربا توجه نمی کنه، فکرش را هم نمی کنه. و بسیاری از مفسران گفتند که این آیه آخرین آیه‌ای هست که بر رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل شد. در این آیه دعوت به تقواست، دعوت به خدا ترسیست. الله می فرماید واتقوا یوما ترجعون فیه الى الله، تخویف اخروی است، بترسید ای بندگان، بترسید ای امت، یوما ترجعون فیه الى الله، از آن روزی که برگردانده می شوید در آن روز به سوی الله، روزی که همه برای باز خواست، برای بازجویی، برای سوال و جواب به محضر الله احضار می شوید. ثم توفا کل نفس ما کسبت، سپس به صورت کامل اجر داده می شه، پاداش داده می شه هر نفسی آنچه که کسب کرده، ان خیرا فخیرا و ان شرا فشر، اگر کار خوب کرده پاداش خوب می بیند، اگر کار بد کرده پاداش بد می بیند. و هم لا یظلمون، و آنان ظلم نمی شوند، بر اونها مورد ظلم واقع نمی شوند. هر چی که عدل تقاضا بکند در حق اونها چی میشه؟ این عدل پیاده میشه. لذا الله عز و جل می فرماید از بازجوی در آن روز بترس، از بازخواست بترس، و خودت را چی کن؟ اصلاح کن، خودت را درست کن. یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاكتبوه. بعد از اینکه خدای عز و جل در ارتباط با ربا و صدقه مطالبی بیان فرمود، حال بعضی دیگر از امور انتظامیه را خداوند بیان می فرماید. این کارها را اگر ما انجام بدیم کمتر دچار مشکل میشیم در داد و ستد، کمتر در بازارهای ما اختلاف پیش میاد، کمتر سر و کار ما به دادگاه ها می افته. ولی متاسفانه مردم ما این مسائل را رعایت نمی کنند. باید در داد و ستد، ولو اینکه با برادرتون معامله می کنید، با نزدیکترین عزیزتون معامله می کنید، تمام موارد شرعی را رعایت کنید. برای هر معامله دو نفر گواه باشد و همچنین قرارداد مکتوب باشد. مردم اینا برای خودشون بد میدونن، میگه ما با هم خیشاوندیم، اینا بنویسیم مگه اعتماد نداریم؟ بحث اعتماد نیست، بحث توثیق محکمکاری هست. خیلی وقت میشه حافظه انسان یاری نمیکنه، لازم نیست همه خیانت بکنه، اما خیلی فراموش میکنند. لذا باید به این موارد دقت کرد، این موارد را رعایت کرد. مثلا خداوند میفرماید یا ایها الذین آمنو، ای مؤمنین، اذا تداینتم بدین، وقتی که با هم دیگه معامله کردید، معامله بدین، از هم دیگه دین گرفتید، از هم دیگه وام گرفتید، یه چیز را به صورت قرض گرفتید، الى اجل مسمى، تا مدت مشخص، مثلا وقت تعیین میکنید که اول شهریور میدهم، فاکتبو، الان بنویسید. اول قراردادتون را چی بکنید؟ مکتوب بکنید. مردم باید اینها را رعایت کنند. مکتوب که باشه فردا خطت را میشناسی، امضایت را میشناسی، اگر فراموش کردی ولی خطت گواهی میده. ولیکتب بینکم کاتب بالعدل، شاید همه بلد نباشند، بین شما یک کاتبی باشد، یک نویسنده، یک منشی که به عدل بنویسد. به عدل بنویسد یعنی چه؟ یعنی اگر این منشی صاحب مغازه است، خیانت نکند، به نفع او ننویسد، بر علیه مشتری ننویسد. و منشی هم از خدا بترسد. کاتب هم باید تقوا داشته باشد. و باز به کسی که میگه آقا شما سواد داری، شما بیا بنویس، از این عبا نکند. ولا یعب کاتب ان یکتب کما علمه الله، کاتب عبا نکند، انکار نکند که بنویسد. کما علمه الله، این کاف کاف تشبیه نیست، کاف تعلیل است، به علت اینکه خدا او را یاد داده، خدا او را آموزش داده. فلیکتب، باید بنویسد، ولو بالاجره، گرچه پول بگیرد، حق و زحمه بگیرد، برای قرارداد نوشتن یه چیزی از دو طرف بگیره، ولی بنویسد، بخل نکند. اما اونجا املا از طرف کی باشه، اون عبارت از طرف کی باشه، مدیون، بدهکار، اون بدهکار بگه بنویس اینجا من فلان ابن فلان به این مقدار بدهکارم، باید فلان تاریخ بپردازم. خودش املا بکند، کاتب بنویسد. اینا را الله عز و جل جزئیات را راهنمایی می فرماید به ما که ما باید رعایت کنیم. الله می فرماید وَلْيُمْلِ لِلَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، املا کند اون کسی که بر اوست حق، یعنی اون کسی که بدهکار مقروضه. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، این اصل الاصول همه کارهای ماست، تقوا. در هر معاملهی، در هر کاری خدا می فرماید که از خدا بترسید. اگر تقوا تو کارهای ما باشد، تو معاملات ما باشد، تو بازار ما باشد، امنیت، آرامش، آسایش، کلاهبرداری نخواهد بود. هیچ نوع دغدغه‌ای، هیچ نوع وحشتی، هیچ نوع ترسی حاکم نمیشه. بس تمام مشکلات که ما در بازار داریم، ناامنی اگر در بازار داریم، بی اعتمادی اگر در بازار داریم، همه و همه برمیگرده به بی تقوایی. شما امروز میرید یه جنسی، یه کالای بخرید، خودتون نمیشناسید اصلی و غیر اصلیش را، حتما کسی که وارد باشه با خودت میبرید، چون همش تو ذهن شماست که این مغازه‌دار کلاهبرداری میکنه، فریب ما میده، جنس چینی را به جای اصلی به ما میچپونه. اینا همه این بی‌اعتمادی به خاطر چیه؟ به خاطر عدم تقوا. چون که به دل نشسته که اینها از خدا نمیترسند، اینها هر چی که از دستشون برآید انجام میدهند. لذا الله عز و جل در وسط این نوع معاملات چند بار فرموده ولیتق الله ربه. لذا این کسی که بدهکاره از خدا بترسد، ولا یبخس منه شیئا، کم نکند از او چیزی. مثلا هر مقداری که بدهکاره کل مبلغ را بده بگه. فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا اَوْ ضَعِيفًا، اگر اون کسی که بدهکار هست، حق بر او هست، سفیه هست، یعنی کم داره، کودن است و عرض کنم که کمبود داره، از نظر روانی مشکل داره، او ضعیفن، یاد ناتوان است، او لا یستطیع ان یمل، یا نمیتونه املا بکنه، بلد نیست، جمله بندی را بلد نیست، املا را بلد نیست، فلیملل ولیه بالعدل، پس ولیش، اون کسی که سرپرستش است، او املا بکند، اما به عدل و به عدالت، حقی را تلف و ضایع نکند. خب این دستور اول بود، اصل اول بود که باید چی بشه؟ قرارداد مکتوب بشه. اصل دوم، واستشهدوا شهیدین من رجالکم، دو گواه بگیرید از مردانتون، دو گواه از مردها که شما اینجا گواهی بدهید که این معامله انجام گرفت، این ماشین فروخته شد، این منزل فروخته شد، فلان تاریخ باید مبلغ تمام پرداخته بشه، هم قرارداد کتبی و هم شاهد عینی. اما فإن لم یکونا رجلین، اگر دو مرد نبودند، فرجل و امرأتان، یک مرد و دو زن، اما گواهان، گواهان مرضی باشند، گواهانی که شما اونها را میپسندید، شما اونها را قبول دارید، ممن ترضون من الشهداء، از اون گواهانی که شما میپسندید، شما قبولشون دارید، ای ممن یکون مرضیا عندکم، نزد شما پسندیده، عادل، راستگو، صالح، صادق. خب چرا زنها دوتا؟ وقتی یک مرد کفایت میکنه با یک مرد دیگه، باید با اون یک مرد یک زنم کفایت بکنه. الله علت دوتا را بیان میفرماید، علت تعدد نساء را، ان تضل احداهما فتذکر احداهما الاخرى، ای لان تضل، به خاطر اینکه اگر فراموش کند یکی از آن دو زن، پس یادآوری میکند اون زن دیگر او را. دوتا ممد هم دیگه هستند، کمک میکنند. این نیست که الله عز و جل زن را ناقص آفریده، نه، زن را الله عز و جل به عنوان یک انسان کامل برابر با مرد آفریده، اما هدف از آفرینش، فلسفه آفرینش زن چیزی دیگه هست، وظایف زن چیزی دیگه است. زنها این نوع کارها را، معاملات را، داد و ستد را، کارهای سخت را که مال مردها است، معمولا انجام نمیدهند. لذا زن در یک وادی دیگه هستند، اونها کارهایشون بستگی داره به خانه و به خانواده و مربوط به نظم خانه را اونها اداره می کنند. اونجایی که مرد باز اون کارها را نمیتونه بکنه، مرد اونجا مشکل داره، مرد اونجا کمبود داره. یه جایی چون مرد برای کارهای بیرون از خانه آفریده شده، زن برای اداره درون آفریده شده. لذا این بی‌عدالتی نیست، تقسیم کاره. لذا زن چون که کارش بیشتر تو بازار نیست، تو داد و ستد نیست، تو معاملات نیست، معمولا این کارها را فراموش میکنه. بس اونجا دوتا باشند و الا کارهایی که زن سلیقه‌اش اونجا واقعا کار میکنه، چنان با ظرافتی، چنان با زیبایی کار را انجام میده که 10 مرد هم نمیتونن انجام بدن. پس هر کسی را بهر کاری ساختند. بنابراین این را تنقیص نکنی، تنقیص شخصیتی برای مرد یا برای زن نباشد. ولا یعب الشهداء اذا ما دعوا. حکم دیگر، هرگاه گواهان فراخوانده میشوند انکار نکنند، ما نمیاییم. خب نیایی حق انسانی ضایع میشه. و همچنین میفرماید کاتب ها، نویسنده ها هم از نویسندگی خسته نباشند. ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا. خسته نشید از اینکه بنویسید اون چیز را، چه کوچک باشد چه بزرگ، الى اجله، تا مدتش، یعنی همراه با تاریخش، همراه الى اجله مع اجله، همراه با تاریخش، همراه با مدتش. ذالکم اقسط عند الله. این چیزها از نظر خداوند در این مسائل قسط و انصاف و عدالت بیشتری است. یعنی اینها را رعایت کنید، در داد و ستدها هم بنویسید، قرارداد مکتوب کنید، هم شاهد بگیرید. اینها از نظر انصاف چی هست؟ بهتر هست و اقوام للشهاده، باعث میشه که شهادت گواهی راستر و درستر باشد. و ادنا و نزدیکتر است به اینکه الله ترتابو. شما با هم، شما نسبت به هم دیگه هیچ شکی، نسبت به معاملاتتون شک داشته نباشید. اما معمولا به صورت مکتوب در میاد زمانی که تحویل و تحول زمان ببره. مثلا پولتون 2 دیگه، یا تحویل منزل، تحویل ماشین 1 دیگه، اینجا قرار داد. اما در بسیاری از موارد که معامله دست به دسته، پول میدی جنس را میخری، اونجا نیازی نیست. مثلا الان شما میرید مغازه، یک کیسه برنج میخرید، پول را میده. اینجا لازم نیست قرارداد امضا کنید، 2 گواه بگیرید، اینجا دیگه حرج میشه. لذا الله میفرمایه الا ان تكون تجارتا حاضرتا، مگر اینکه باشد معامله تجارتی باشد که حاضر، یعنی نقدی. تدیرونها، دست به دست میکنید، بینکم، بین خودتون. فلیس علیکم جناح الا تکتبوها، بر شما گناهی نیست که ننویسید. و اما بهترینه که اونجا هم گواه بگیرید. و اشهدو اذا تبایعتم، گواه بگیری وقتی که با هم دیگه معامله کردید. تا فردا کسی نگه نه آقا این ماشین مال شما نیست، 2 گواه داشته باشه، این من خریداری کردم. ولا يضار كاتب ولا شهيد. كاتب کسی که نویسنده هست، منشی هست، و گواه کسی که شهادت میده. اونها تحت فشار قرار نگیرند، ضرری بر اونها وارد نشه، اونها را مجبور نکنم به بی عدالتی، به دروغ، به خیانت، به خلاف. و این تفعلو، اگر این کار را شما کردی، فانه فسوق بكم، این فسقیت برای شما، گناه، معصیت. واتقوا الله، بازم نسخه عمل، سبحان الله، واتقوا الله. اگر میخواهی که در این دستورات طبق دستور خدا عمل کنی، از خدا بترس. و یعلمکم الله، اینها را ببین، خدا آموزش میده به شما، همه چیز را خدا به شما تک به تک میگه. بنویس، قرارداد امضا کن، منشی بیار، گواه بیار، اینا را الله آموزش میده تا خودتون راحت باشید. والله بكل شيء عليم، خداوند به هر چیز علیم است. این هم میتونه نسخه تقوی باشد، بدانم من که به هر چیز علیم است، و هم میتونه علت گذشته باشد. علت چی؟ علت این که شما دستورات خدا را به جا بیاورید، چون خدا بهتر میدانه، همه چیز را میدانه. خدا اگه میگه گواه بگیری، واقعا گواه بگیر، نگو نه پسرمویم هست نیاز به گواه نیست، نه، خودمانی ها هم گاهی از هم دیگه میرنجن به خاطر معاملات. لذا خدا که گفت گواه بگیر، گواه بگیر. خدا میگه بنویس قرارداد، نگو ما خودمانی هستیم، بنویس، دو تا برادر هستید هم بنویس، چون خدا میدونه شما نمیدونی، والله بكل شيء علیم. اما یه سورت سوم، اینجا دو تا سورت خواندیم، یکی این که معاملات الى اجل هست، به صورت تداین هست، دین هست، وام هست، تاریخ داره پرداخت، اونجا بنویسید قرارداد امضا کنی، گواه هم بگیرید. اما معاملاتتون اگر نقدی بود ننوشتید، حداقل گواه بگیرید. سومین صورت اینه که شما در سفری هستید، تو شهرستانید، اونجا نه منشی هست، نه کاتبی هست، نه خودمانی هست که اونجا به عنوان گواه بگیرید. اونجا اگر معامله ای کردید چیکار کنید؟ الله عزوجل صورت دیگری فرموده که اون صورت، صورت رهن است. صورت چیه؟ رهن است. گرو شما مثلا ماشین خودتون را می فروشید، طرف میگه که همینجا در مشهد ماشین به من بده، من 20 میلیون تومان دو ماه دیگه میدم، باش. ولی خب ننوشتید، گواه هم نیست. از طرف میگه چیزی به عنوان گرو به من بده، سند خونه را به من بده، اون سند را به عنوان چی؟ گرو نگه میداری. ساعت مثلا گران قیمت را فعلا گرو بده به دست من. این رهن گرفتن، این حکم سوم هست، این برای سفر است. لذا در حضرم میشه، سفر قید اتفاقی است. الله میفرماید و این کنتم على سفر، اگر شما بر سفر بودیم. از ظاهر آیه اینطور معلوم میشه که رهن مخصوص سفر است، در حالی که اتفقت الفقهاء اليوم، همه فقهای امروز اتفاق نظر دارن على ان الرهن في السفر والحذر، رهن برای سفر و حذر است، سواء سفر و حذر برابره. و فی حال وجود الكاتب و عدمه، از این آیه فکر میکنیم که اگر منشی و کاتب نبود رهن بگیریم، نه، بازم کاتب باشه یا نباشه. پس این قیود، قیود اتفاقی است. مثلا اتفاقا کاتبی نبود، اگر کاتب بود هم میتونید رهن بگیرید. رضا الله می فرماید و این کنتم على سفر، اگر بر سفر بودید، ولم تجدو کاتبا، کاتبی نیافتید، فرهان مقبوضه، پس رهنی را شما تحویل بگیرید، قبض کنید، یعنی تحویل بگیرید. فا این امن بعضكم بعضا، اگر ایمن شدید بعضی از بعضی، یعنی چک تحویل شد، پول تحویل شد، پس اون رهن هم راه به صاحبش برگردن. فلیؤدی الذی اؤتمن امانته، پس ادا کند اون کسی که اؤتمن، اون کسی که امین قرار گرفته، امانت خودش را، امانت را برگرداند. ولیتق الله ربه، باز هم نسخه عمل، ببین سه بار در همین یک رکوع بحث تقوی، هیچ کاری در دنیا بدون تقوی به نحو احسن انجام نمیگیرد. ولیتق الله ربه، از الله بترسد که ربش هست، و اون گواهان هم از خدا بترسند. ولا تکتم الشهاده، شهادت و گواهی که خبرداری کتمان نکن، اگر انکار را کردی. و من یکتمها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُ، هر کسی که کتمان کرد، شهادت را پوشید، قلبش گناهکار است. چرا قلب؟ خودش گناهکار نیست؟ بله خودش هم گناهکاره. قلب اشرف الاجزا هست، نه؟ تمام بدن با حرکت قلب حرکت می کند. فرمانده کل در بدن انسان چیه؟ قلب هست. الا ان فی الجسد المضغه اذا صلحت صلح الجسد كله و اذا فسدت فسد الجسد كله. اون تک گوشت اگر درست بشه بر صلاح بیاد همه بدن صالحه، اگر اون فاسد بشه همه بدن. الا و هی القلب. پس قلب وقتی که گناهکاره همه بدن گناهکاره، قلب فاسده همه بدن چیه؟ فاسده. لانه اشرف الاجزاء و رئیسها. قلب را نام برد چون در میان اجزای انسانی اشرفترین جز و رئیس تمام اجزاست. و فعله اعظم من افعال سایر الجوارح. فعل قلب از تمام افعال جوارح چی است؟ بزرگتر، بیشتر. فيكون في الكلام تنبيه. پس در این کلام تنبیه است. على ان الكتمان من اعظم الذنوب. کتمان کردن، پوشیدن شهادت از بزرگترین گناهان است، از اون گناهانی که اشرف الاجزاء هم گناهکار میشه. لذا الله می فرماید و من یکتمها، هر کسی که کتمان کرد، فانه آثم قلبه، همانا اون قلبش گناهکار هست. والله بما تعملون علیم. الله به اعمال شما علیم و داناست. لله ما في السماوات وما في الارض. باز هم در پایان سوره، به پایان سوره نزدیک میشیم، مجددا دلائل توحید بیان میشه. این همه بحث چی بود؟ انفاق و جهاد بود و از امور انتظامیه بحث شد که در این سوره بود. حال الله عز و جل ذکر میفرماید چرا؟ دلائل قدرتش را. لله، فقط و فقط برای الله است تمام تصرفاتی که در آسمان ها هست و در زمین هست. و این تبدو، ببینید دو چیز برای الوهیت عرض کردم لازمه. چی؟ یکی تصرف و دوم علم غیب. اون بیان تصرف بود، این بیان علم غیب است. الله می فرماید و این تبدو ما فی انفسکم او تخفو. اگر شما اظهار کنید آنچه که در دل شماست، آنچه که در وجود شماست، او تخفوه یا اون را مخفی کنید، یحاسبکم به الله، الله به سبب آن شما را محاسبه می کند، خدا شما را گرفتار می کند. ببین هرچی تو دلم باشه هم گرفتار میشم. بعضی اوقات انسان در دلش وسوسه های شیطانی میاد، غیر اختیاری هست یا نیست؟ غیر اختیاری که باشه ما چی میشیم؟ گناهکار میشیم. اگر گناهکار بشیم در بدر میشیم. آیه بعد این را توضیح فرموده، لا یکلف الله نفسا الا وسعها. اون آیه را ما ناسخ نمیگیم، بعضی مفسرین ناسخ میگن. ما چون که بنایمون بر این است که در قرآن آیه منسوخه نباشد، ما ناسخ نمیگیم. اون را آیه را ما چی میگیم؟ میگیم این آیه را توضیح داده، این آیه را شرح داده، شارح این آیه هست، تفسیر میکنه این آیه را. لذا اون چی که در دلت مخفی میکنی یا ظاهر میکنی، منظور افعال اختیاری هستن، نه غیر اختیاری. افعال عامه مفسرین این را میگند، ولی حضرت حسین علی رحمه الله که بر قبرش نور ببارد، چطور جالب تفسیر میکنه که هیچ اشکالی پیدا نمیشه. حضرت شیخ میفرماید این موضوع بستگی به عقاید داره. بعضی از انسان ها هستن که چی؟ تو دلشون عقاید شرکیه دارند. مثلا فلان و فلان را با خدا شریک می دونند، اعتقاد داره. لذا الله می فرماید که ای انسان، ان تبدو ما فی انفسکم، ای انسان ها اگر ظاهر کنید آنچه که در نفس شماست، در قلب شماست، در درون شماست، از عقاید قلبیه اختیاریه، عقاید شرکیه، او تخفوه یا مخفی کنید، با زبان ظاهر نکن ولی تو دل چون که شرک داری، یحاسب کن به الله، خدا حسابت میگیره، محاسبت میکنه. بس ببین این مربوط به چی هست؟ به عقاید شرکیه اختیاریه. فیغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء. تفسیر حساب، الله وقتی که محاسبه بکند هر کسی را که بخواهد مغفرت می فرماید و هر کسی را که بخواهد عذاب می ده. علت، والله على كل شيء قدير، الله بر هر چیز قادر است، بر هر چیز تواناست. خب بعد از این تخویف الان بشارت است. آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون. رسول ایمان آورده، رسول ایمان و اعتقاد دارد به اون چی که نازل شده به سوی او از جانب ربش. والمؤمنون، مدح اصحاب رسول است. همچنین مؤمنان به صورت کمال اونها ایمان دارند. این به صورت اجمال بود ایمان دارند. حال به صورت تفصیل ایمان به چی دارند؟ کل آمن بالله، هر یک از اینها ایمان دارد به الله و ملائکته و به ملائکه الله و کتبه و به کتابهای الهی و رسله و به پیامبران الهی. لا نفرق، ای قائلین لا نفرق، در حالی که چی میگویند؟ در حالی که میگویند لا نفرق بین احد من رسله، ما بین هیچ یک از رسول تفریق ایجاد نمی کنیم. چطور تفریق ایجاد نمی کنیم؟ مگر شما بین پیامبران فرق قائل نیستید؟ هستید. بعضی پیامبران را افضل نمی دانید؟ شما پیامبر خودتون را سید الانبیا نمی دانید؟ امام الانبیا نمی دانید؟ همین امروز نخواندید تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، بعضی رسول را بر بعضی فضیلت دادیم؟ خب شما فرق قائلید. جوابش اینه که فرق از نظر فضیلت منظور نیست، از نظر ایمان است. در جای دیگه میخوانیم القرآن یفسر بعضه بعضا، لا نفرق بین احد من رسله بان نؤمن ببعض و نکفر ببعض. این طور فرق قائل نیستیم. مثل شما نیستیم یهودی ها که بعضی ها را به بعضی ایمان داریم، موسی را قبول داریم، عیسی را قبول نداریم. عیسی را چه بد و بیرا میگویید. مثل شما نیستیم مسیحیان که موسی و عیسی را قبول داریم، محمد را قبول نداریم. نه، ما اونطور نیستیم. ما از نظر ایمان فرقی قائل نیستیم، به همه ایمان داریم. میگیم همه پیامبران الهی هستند، از جانب الله مبعوثند. لذا لا نفرق بین احد من رسله، از این جهت است که بان نؤمن لبعض و نکفر ببعض و نکفر ببعض، بل نؤمن لكلهم، بس به همه ایمان داریم. وقالوا سمعنا واطعنا، وقتی که پیامبر این فرمود صحابه چی گفتند؟ وقالوا سمعنا واطعنا، گفتند ما شنیدیم و اطاعت کردیم. این فرق امت محمد است با امت موسی. اونا چی گفتند؟ سمعنا و عصینا و اشربوا فی قلوبهم عجل. قرآن از اونها میگه. اونا گفتند که شنیدیم اما نافرمانی کردند. اینها نه، اینها شنیدند و اطاعت کردند. لذا صحابه گفتند وقالوا سمعنا، ای عجبنا قولک، قولت را رب اجابت کردیم. و اطعنا امرک، امرت را اطاعت میکنیم. و هو حکایت لامتثالهم الاوامر والنواهی اسر حکایت ایمانه. خداوند پشت سر حکایت ایمان صحابه حکایت چی میکند؟ امتثال اوامر. اول از ایمانشون حکایت کرد، آمن الرسول والمؤمنون، نه از ایمانشون حکایت کرد. حال از چیشون حکایت میکنه؟ از عملشون، از امتثال امرشون. لذا الله میفرماید وقالوا سمعنا واطعنا، صحابه گفتند ما شنیدیم بار اله و اطاعت کردیم امرت را، غفرانک، ای قائلین غفرانک، در حالی که ما میگوییم غفرانت را، میطلبیم غفرانت را، بخششت را میخواییم بار اله، ربنا و الیک المصیر، بار اله این اعتقاد داریم، این باور داریم، این میگوییم که فقط و فقط به سوی توست بازگشت. الله عز و جل بعد از حکایت اصحاب که حکایت مبنی بر چی هست؟ بر اطاعت هست، مبنی بر ایمان هست، گواهی بر ایمان اون هست. الله عز و جل تفصیل و ان تبدو ما فی انفسکم او تخفورا یا شرح اون را اینجا بیان می فرماید لا یکلف الله نفسا الا وسعها، الله مکلف نمی فرماید هیچ نفسی را مگر به اندازه توانش. بس افعال عقائد چه توهمات غیر اختیاریه یا تصورات غیر اختیاریه در وسع و توان ما نیستند. بس مراد از تبدو ما فی انفسکم او تخفو چیه؟ عقائد قلبیه اختیاریه که در وسع انسان هستند، در توان انسان هستند. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، الله هیچ نفسی را مکلف نمی فرماید مگر به اندازه وسعش. لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت، به نفع اون نفس است آنچه که کسب کند از خیر، ما کسبت من الخیر، و علیها ما اکتسبت و بر علیه او هست، به ضرر او هست آنچه که کسب کند از شر. لذا الله عز و جل بعد از اینکه بیان فرمود ایمان پیامبر را، ایمان مؤمنین را و امتثال امر مؤمنین و اطاعت مؤمنین را، در پایان تعلیم میدهد دعا و نیایش را. این گونه دعا کنید: ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، بار اله ما را مؤاخذه نفرما اگر ما فراموش کردیم یا خطا کردیم. بله، مراد اینه که هر کاری را که ما ترک کردیم، چه از روی فراموشی چه از روی عمد، ترک کردیم، قصدن ترک کردیم، خدایا ما را بر اون مؤاخذه نگردان. در حدیث شریف هست که وقتی که انسان این چنین دعا می کند، قال قد عجبت، الله میگه اجابت کردم. چرا؟ چین این دعایی هست، این مناجاتی هست و این نیایشی هست که خود رب به شما آموزش داده، خود رب به شما یاد داده. وقتی که شما امتثالا لامر رب این دعا را می کنی، رب بر نمی گرداند، رب قبول می کنه. به این خاطر از میان دعاهای مسنونه و از میان مناجات مقبوله، بهترین مناجات مناجاتی هستند که در قرآن کریم هستند، و این مناجات و این دعاها را خود رب به ما آموزش میده، خود رب به ما یاد میده. پس بهترین دعاها دعاهای قرآنی هستند. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، بار اله ما را مؤاخذه نفرما اگر فراموش کردیم یا خطا کردیم. ببینید، شاید کسی اینجا سوال بکنه که مگر برای فراموشی مؤاخذه ای هست؟ فراموشی داریم تا فراموشی. مثلا شما فراموش میکنید، روزه هستید، آب میخورید، روزه تون نمیشکنه، شما جریمه نمیشید. اما گاهی انسان فراموش میکند به سبب اهمال، به سبب بیتوجهی. مثلا به نماز هیچ توجه نداری، برایت مهم نیست، لذا فراموش میکنی نماز ظهر را بخونی. این فراموشی به خاطر چی بود؟ به خاطر عدم توجه، عدم التفات، اهمیت ندادن. پس این فراموشی علتی دارد که اون علت گناه است، این فراموشی هم چی میشه؟ گناه میشه. بنابراین فراموشی به سبب چی میشه؟ یک علتی میشه. بنابراین الله میفرماید که اینها اینگونه دعا میکنند که اگر ما فراموش کردیم یا خطا کردیم ما را مؤاخذه نفرما. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. بار اله بر ما حمل نکن اصرا چنان باری. منظور از اصر چی هست؟ علامه آلوسی نوشته والمراد به التکالیف الشاقه، تکلیفات شاقه هست. ما مکلف باشیم به انجام دستورات مشکل که برای ما مشکل باشد. خدایا چنان دستوراتی بر ما حمل نگردان. خدای عزوجل نسبت به امت حبیبش امت رسول الله صلی الله علیه وسلم بسیار مهربان است. چنین دستوراتی چنان تکالیفی در این امت نیست، در امتهای گذشته بود. مثلا شما در امت موسی علیه السلام خواندید که کسی اگر گناه می کرد، گناه کبیره می کرد، مرتکب کبائر می شد، کفارش چی بود؟ قتل بود. اونایی که گوساله پرستی کردند باید کشته می شدند، گناهش معاف می شد بغیر از قتل. اما در این امت نه، هر کسی گناه میکنه توبه بکنه الله عز و جل میپذیرد. در اون امت تنها صورت بخشش گناه قتل بود، گناه کبیره کبائر. یا مثلا در امت موسی علیه السلام زکات بود اما یک چهارم مال بود. اگر شما 40 میلیون داشتید باید 10 میلیون زکات میدادید. اما در این امت الله عز و جل چقدر لطف کرده، 1/40 هست. اونجا 1/4، اینجا 1/40. در اون امت وقتی که نجاستی چیزی لباس نجاستی را متحمل می شد این دیگه با آب پاک نمی شد، حتما باید قیچی می شد، مقراض می شد و از عرض کنم که لباس دور می شد، اون تکه انداخته می شد. اما در این در این امت الله عزوجل آب را مطهر قرار داده. و امثال اینها در رابطه با گوشت شتر هست، در رابطه با چربی های حیوانات هستن که شما در قرآن می خوانید، سوره نحل انشاءالله می خوانید. لذا ببینید بارهایی که در امتهای گذشته بودن الله عزوجل از دوش من و شما اونها را برداشت. لذا این مناجات دوم است. ربنا ولا تحمل علينا، بار اله بر ما حمل نفرما، بر ما بار نگذار چنان باری که اسرن، چنان بار سنگینی، چنان بار مشکلی، کما حملته على الذين من قبلنا، همان گونه که حمل کردی بر آنانی که قبل از ما بودند. به عبارت امام رازی توجه بفرمایید، قال المفسرون ان الله تعالی امرهم باداء ربع اموالهم في الزکات. پیشینیان را یهودیان را الله عزوجل دستور دادند 1/4 مال را در زکات ادا بکنند. و من اصاب ثوبه نجاسه قطعها، کسی که لباسش نجاستی متعمل میشد باید قطعش میکرد. اما در این امت چنین نیست. مناجات سوم، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، بار اله بر ما حمل نکن آنچه که در توان ما نیست، در طاقت ما نیست. یعنی چنان آزمایشاتی، چنان مشکلاتی، چنان بار تکوینی. ببینید تکالیف دو تا هستند، یکی تکلیف تشریعی هست، یکی تکلیف تکوینی هست. تکلیف تشریعی همینه که خدا مکلف کرده آقا زکات بده، آقا نماز بخون، آقا جهاد کن. این تکلیف چیه؟ تشریع. من تو مکلفیم باید انجام بدیم. اما تکلیف تکوینی اینه خداوند چنان مصائبی بیاره، خداوند چنان مشکلاتی بیاره برای ما، چنان مصیبتهایی بیاره که تحملش برای ما ممکن نباشد. امروز میبینید در جهان اسلام چه سختی هایی هست، چه مصائبی هست، گاهی صحنه های انسان میبینه نمیتونه تحمل بکنه. اینا هستند. انسان از خدای عزوجل تخفیف بخواهد، هم در تکالیف تشریعی و تنزیلی، که تنزیلی دیگه تمام شد. رسول الله صلی الله علیه و سلم با آمدن ایشون ختم نبوت شد و دیگه پیغمبری نمیاد، دیگه شریعتی نمیاد، قرآن کتاب خداست تا قیام قیامت. اما تکوینی هنوز امکان داره حالاتی بر ما مسلمانان بیاد که از توان و از طاقت ما چی باشد؟ بالاتر. لذا رب به ما آموزش میده از الله بخواهید، از الله بخواهید بار گران و بار سنگین به شما وارد نشه. پس فرق تحمل علینا با تحملنا را متوجه شدید. اون تحمل علینا بار تشریعی و تنزیلی هست شریعت، این بار چی هست؟ تکوینی هست، مصائب و حوادثی که اتفاق میفته. یک جا زلزله اتفاق میفته، میلیون ها مردم، هزاران نفر کشته میشه. لذا این چنین باری خدایا که طاقتش را نداریم نباشد. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، بار اله بر ما حمل نکن، بر ما بار نکن، آنچه که ما طاقتش را نداریم، طاقتی نیست برای ما نسبت به او. واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا. سه چیز دیگه مرتب بر سه دعای گذشته. واعفو عنا متعلق به لا تؤاخذنا است. بار اله ما را مؤاخذ نکن بلکه واعفو عنا، ما را عفو کن. دوم ولا تحمل علینا، بار اله بار سنگین بر ما نگذار بلکه واغفر لنا، ما را ببخش. سوم ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، بر ما حمل نکن، بر ما بار نکن اون چیزی که طاقتش را نداریم. وارحمنا بر ما رحم کن، ما بندگان ضعیفی تو هستیم، ناتوانیم، عاجزیم. الله دوست داره بنده ناتوانی خودش را در محضر او، در بارگاه او عرض کنه. الله تواضع را دوست داره، تکبر را دوست نداره. لذا این کلمات که تواضع شما را میرساند رب را راضی میکند و موجب ترحم الله میشه. وارحمنا بر ما رحم کن که ما طاقت نداریم. انت مولانا، انت مولانا، مولای ما فقط الله است. مولا به معنی چیه؟ قبلا خواندیم، حامی، کارساز. ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر، غیر از خدا هیچ ولی ندارید، هیچ مولای ندارید. مولا یعنی یار و مددکار، مولا یعنی حامی، مولا یعنی پشتیبان، کارساز، مشکل کشا، حاجت روا. انت مولانا، پروردگار، حامی ما تو هستی، پشتیبان ما تو هستی، ما دیگه پشتیبانی نداریم، ما اون امکانات را نداریم. فانصرنا علی القوم الكافرین، پس ما را یاری کن، ما را کمک کن بر قوم کافر، این قوم کافری که منکر تو هستند، دشمن تو هستند، دشمن دین تو، دشمن پیامبر تو، بر ما میتازند، بر ما حمله ور هستند. ما را بر اونها یاری ده. وقتی که از صمیم قلب و از ته دل این مناجات باشد، انشاءالله قبول میشه. و در حدیث هست در پایان الله تعالی میفرمه ای بنده، من همه را قبول کردم. الله عز و جل این دعاها را، این مناجات را که در کلامش تعلیم داده در حق ما و همه مسلمانان قبول بفرماید.